6 uur. Is de weg naar versoepelingen niet één grote droomvlucht? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 12 mei. Op deze dag in 1935 begonnen Robert Smith en Bill Wilson met de AA, de anonieme alcoholisten. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Opnieuw een onrustige nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Het Israëlische leger zegt dat er non-stop raketten uit Gaza worden afgevuurd en dat burgers in delen van Israël de nacht daarom doorbrengen op schuillocaties. Internationale persbureaus melden dat het Israëlische leger opnieuw een flatgebouw heeft geraakt. Dat pand is zwaar beschadigd. Gisteravond stortte een woontoren in Gaza in na een luchtaanval. Door het geweld zijn de afgelopen dagen 35 Palestijnen en 5 Israëliërs om het leven gekomen. De Veiligheidsraad van de VN komt vandaag bij elkaar om over de spanningen in het gebied te praten. Afgelopen maandag deden de 15 landen dat ook al, maar toen kwamen ze niet tot een gezamenlijke verklaring. De VS ziet dat niet zitten, omdat het land volgens persbureau Reuters werkt aan een staakt het vuren. Alle mensen die in de zorg werken en maximaal 2 keer modaal verdienen, krijgen een bonus. Dat schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om een bedrag van tussen de 200 en 240 euro. Voor die bonus is in totaal 720 miljoen euro uitgetrokken. Nieuw is dat ook onder meer fysiotherapeuten en verloskundigen in aanmerking komen. Vorig jaar bedroeg de bonus 1000 euro, maar kwamen minder mensen daarvoor in aanmerking. Het Outbreak Management Team roept het demissionaire kabinet op om terughoudend te zijn met het versoepelen van de coronamaatregelen. Want eenmaal versoepeld zijn die maatregelen moeilijk terug te draaien, zegt het OMT. Op basis van de huidige modellen kan volgens de experts wel een volgende stap worden gezet. Maar veel enthousiasme is er daar binnen het OMT niet voor. Liever zien ze dat die modellen worden bevestigd door harde cijfers, en dat is nu nog niet het geval. Voor het nemen van extra maatregelen tegen klimaatverandering is jaarlijks 6 tot bijna 8 miljard euro fondsengeld beschikbaar. Blijkt uit onderzoek in opdracht van Greenpeace. Nederland zou met dat geld het doel van 49% minder uitstoot in 2030 kunnen aanscherpen. Bijvoorbeeld met extra geld voor windenergie, warmtepompen en isolatie. Het gaat om 14 fondsen, zowel Europese als Nederlandse, die geld beschikbaar stellen. Het onderzoek is bedoeld om Nederland aan te sporen om het geld te gebruiken. Volgens de laatste cijfers zou Nederland nu in 2030 op 34% minder uitstoot komen. De mannen die zondag het gezin van PSV-voetballer Zahavi in Amsterdam overvielen, kwamen allebei met de fiets. Dat maakte de politie bekend in het tv-programma Opsporing Verzocht. De twee overvallers van zo'n 20 jaar oud belden 's middags aan. Een van hen deed zich voor als pakketbezorger. De politie hoopt dat buurtbewoners camerabeelden hebben waarop de twee te zien zijn. Het weer. De dag begint op sommige plekken mistig. In de middag wisselend bewolkt, met in het zuiden kans op een bui bij 15 tot 18 graden. Morgen meer kans op regen. Het NOS Radio 1-journaal. De autobelastingen die moeten op de schop, betaalbaarder en duurzamer. Dat staat in een plan van 4 auto-organisaties en de Stichting Natuur en Milieu. En dat plan dat is gericht aan Politiek Den Haag, aan de partijen die daar gaan formeren straks. Marga de Jager is de baas van de ANWB, dat is een van de ondertekenaars van het plan. Goedemorgen, mevrouw de Jager. Goedemorgen. Hervorming van de autobelastingen, stellen jullie voor, leg uit. Ja, waarom wij dat voorstellen is omdat vanuit de Europese Unie de klimaatdoelen zijn aangescherpt, met name voor CO2-reductie. En wij vinden het belangrijk dat ook naar de toekomst toe de auto betaalbaar, beschikbaar en toegankelijk blijft voor iedereen. En daarom hebben we gezegd, laten we dan nu vast beginnen om aan die verduurzaming van die automobiliteit, hè, want die auto blijft enorm belangrijk voor onze mobiliteit, om daar nu alvast mee te beginnen. En wij denken dat autobelastingen daar een heel belangrijk instrument voor is. Maar hoe wilt u dat dan hervormen? Wat moet er anders? Nou, ons plan bevat 4 hoofdcomponenten. Allereerst zeggen wij, zorg ervoor dat we zo snel mogelijk overgaan naar betalen naar gebruik, dus betalen per kilometer. Daarnaast is het heel belangrijk dat we snel starten met het stimuleren van nul-emissievoertuigen die met name geschikt zijn voor de consumentenmarkt. Gedragsbeïnvloeding, dus zorg er ook voor dat we niet onnodig in de auto stappen. En dat we daarnaast zeggen, heb je nog niet de mogelijkheid om een elektrische auto te rijden, zorg er dan voor dat we zo snel mogelijk met nieuwe brandstoffen Ook zorgen dat de resterende verbrandingsmotoren schoon worden. Ja. Even het eerste punt. Betalen na gebruik, zegt u. Wij noemen dat gewoon thuis rekening rijden. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is een oude term die veel nog circuleert. En wat wij bedoelen met betalen na gebruik, en we zien ook dat daar in de samenleving steeds meer draagvlak voor is, dat we betalen voor het gebruik van de auto en niet voor het bezit van de auto. Dus dat betekent eigenlijk letterlijk de vervuiler betaalt. Als je veel rijdt, betaal je meer. En als je minder rijdt, betaal je minder belasting. Ja, en dan zit daar nog zeker een belangrijke component. Hè, want we willen heel graag toe naar de verduurzaming van mobiliteit. Dus dat ook de uitstoot van CO2 mede bepaalt hoeveel je betaalt. En dan maar wel, en want dat is ook heel erg belangrijk als we kijken naar het draagvlak onder de Nederlandse samenleving, dat het niet zo is dat als je in de spits rijdt meer betaalt, maar dat je gewoon gedurende de hele dag hetzelfde bedrag per kilometer betaalt. Ja, ja. Nou is dit ook weer niet een heel nieuw plan, want een paar jaar geleden hebt u eigenlijk hetzelfde opgeschreven aan het kabinet. Toen ging het niet, toen lukte het niet. Waarom zou het nu wel lukken? Nou, wat ik net zei, wat wij zien, en we hebben daar zelf ook, we doen daar zeer regelmatig onderzoek naar, dat het maatschappelijk draagvlak, dus onder de samenleving, dat er steeds meer is. Dus dat ongeveer zo'n 72% van de Nederlandse bevolking die wij hebben ondervraagd, dat die echt klaar is om nu dit systeem in te voeren. En dat mensen het eigenlijk veel eerlijker vinden dat je betaalt als je de weg gebruikt, in plaats van dat je betaalt als de auto voor je deur staat. Ja. En je ziet dat de politiek daar ook steeds meer open voor staat, voor het feit dat die roep steeds sterker wordt, en dat zij daarom nu ook in de politieke programma's daar steeds meer aandacht aan besteden. Ja. De elektrische auto is belangrijk. Onderdeel natuurlijk van dit plan, hè? Die zijn nu nog hartstikke duur. Dus voor een hele grote groep mensen is die nu nog niet haalbaar, onbetaalbaar. Hoe krijgt u nu mensen dan uiteindelijk wel mee in de klimaatdoelstellingen? Nee, het klopt inderdaad dat voor heel veel consumenten nu de aanschaf van een nieuwe elektrische auto echt nog financieel één brug te ver is. Maar we vinden het juist daarom belangrijk dat we nu starten met het stimuleren van een tweedehands of met het creëren van een tweedehands markt. En daarom hebben we ook heel erg in dit plan gelet dat met name de auto's die zeer toegankelijk zijn op termijn als tweedehands auto voor de consument, dat die met name gestimuleerd gaan worden, zodat we over een aantal jaren echt een goede tweedehandsmarkt hebben gecreëerd. Dank voor de toelichting. Marga de Jager is dat, de baas van de ANWB. 6:30 is het nu. NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Nieuws uit de voetbalwereld. Vanaf volgend seizoen mogen vrouwen tot aan het hoogste amateurniveau meevoetballen met de mannen, of omgekeerd. Voetbalanalist en oud-internationaal Leon Stentler, zo heet ze, reageerde bij Langs de Lijn en Omstreken gisteren. Klein sprongetje. En met name voor speelsters die gewoon een hele jeugd met een jongensteam hebben meegedaan en daar eigenlijk ook in mee willen doorgroeien, maar dan in één keer verplicht waren om een end verderop bij een damesteam te gaan spelen wat ze nog helemaal niet zouden kennen. Vooral voor die speelsters is dit natuurlijk wel een uitkomst. Ja, want in de jeugd gebeurt dat natuurlijk nu al volop. Maar gemengd voetbal in de eredivisie ziet ze nog niet zo snel gebeuren. Ik denk dat het een resultaat is van jarenlang beleid waarin gemengd voetbal is gepromoot. Daarin was het gek dat je dat dan niet op seniorenniveau kon doen. Maar het moet geen doel zijn om vrouwen zo lang mogelijk in een seniorenteam bij mannen te krijgen. Topsport is gewoon topsport en dat staat wel echt los van elkaar. Daar heb je een vrouwenkant en een mannenkant. Programmamaker Koen Verbraak vertelde bij Op1 over zijn documentaire serie Molukkers in Nederland. Het is 70 jaar geleden dat ruim 12.000 Molukkers noodgedwongen hun thuisland moesten verlaten. Het idee was dat ze tijdelijk naar Nederland zouden gaan en daarna weer terug naar de Molukken. Maar dat gebeurde niet. Verbraak vertelde waar ze terechtkwamen. Toen werden ze gehuisvest, want het was niet de bedoeling van de Nederlandse regering dat ze zich zouden mengen met de Nederlandse bevolking. Dus ze werden gehuisvest in kloosters, gevangenissen, maar ook bijvoorbeeld in voormalige concentratiekampen. Kamp Vught, Kamp Westerbork, waar nog volop het decor van de Tweede Wereldoorlog voelbaar was. Daar werden die mensen ontheemd en wel gehuisvest. Frida Thomasoa werd emotioneel van de beelden in de documentaire. Zij groeide als kind op in voormalig Kamp Vught. Je werd in een kamer geplaatst van 6x3. Moest je met 6 personen gaan wonen. Geen tafel om op te schrijven. Het waren stapelbedden. 1-2 persoonsbed voor pa en ma. Matrassen met stro erin. Stro. Zomers krabbelde je lichaam kapot. van de vlooien. Om de verspilling van vaccins tegen te gaan is er nu een website, prullenbakvaccin.nl. Dat is initiatief van huisarts in opleiding Bernard Leenstra. Op de website is te zien welke huisartsenpraktijken aan het eind van de dag vaccins over hebben. En die kunnen mensen dan zonder afspraak halen. Bij Bo vertelde Leenstra hoe die op het idee kwam. Het is ontstaan nadat wij met onze huisartsenpraktijk 6 vaccins moesten weggooien. Dat idee doet pijn. We zijn met zorgverleners al meer dan een jaar coronazorg aan het leveren. Dat is vreselijk. Ik heb ook mensen gezien die heel ziek daarvoor werden. Patiënten die zijn overleden daaraan. Dat vaccin is onze beste en meest veilige uitweg. Dus elk vaccin in de prullenbak is er één te veel. Coronaminister Hugo de Jonge die is niet heel enthousiast over de website. Bleek gisteravond tijdens de persconferentie, kreeg hij vragen over. Hij zei dat huisartsen maar wat secuurder te werk moeten gaan. Volgens Leenstra is dat onzin. In de afgelopen weken zijn we ontzettend bezig geweest om onze mensen uit te nodigen, om een lijst te maken, om reservelijsten te maken. Toen konden we vervolgens iedereen afbellen, want we mochten niet meer onder 60 vaccineren. Er was daarvoor nog een prikpauze. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Oftewel, mensen gaan twijfelen, ook boven de 60. Die komen gewoon niet meer opdagen voor onze vaccins. Dus de kabinet de Jonge wil zeggen, ja, nee, maar ze moeten gewoon een beetje secuur prikken. Ja, maar hallo, we doen ons best. En dat was gisteravond op Radio NTV. Nu Orchestral Maneuvers in the Dark. Vroeger, heel vroeg, was dat ook een dans, hè, de Locomotion. Ik weet niet of zij daar het over had, ik denk het niet. Dit was uit de jaren 80, Orchestral Maneuvers in the Dark. Kirsten, je hebt de kranten bekeken, ook naar de sites. Natuurlijk, dit zijn de belangrijkste verhalen daar. Ja, NRC en het AD die openen met de aangekondigde versoepelingen. Het mag bijna, is de kop van het AD. En daarbij staat een foto van mensen in blauwe poncho's in de boomstamattractie van Avonturenpark Hellendoorn. Want pretparken gaan weer gedeeltelijk open. En de krant schrijft ook dat er na de persconferentie een stormloop was op reissites. Mensen verwachten toch dat ze weer naar het buitenland op vakantie kunnen. En volgens NRC staan de seinen op groen voor versoepelingen. Het kabinet houdt nog een kleine slag om de arm. Maar de daling van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis was voor het eerst duidelijk zichtbaar in de cijfers. Een compensatieregeling voor grote winkelketens is nagenoeg rond. Dat zegt de topman van Blokker, Intertoys en Big Bazaar in De Telegraaf. Het demissionair kabinet komt volgende week met details over het herstelplan voor de retailsector. Veel grote winkeliers hebben forse schade geleden door de lockdown. De Raad Nederlandse Detailhandel zegt dat winkeliers daarom een enorme berg aan schulden hebben. Als er geen goede regeling komt, zullen die bedrijven in de kosten moeten snijden. En dat betekent dat er winkels gesloten moeten worden. Trouw heeft een analyse over de formatie op de voorpagina staan. Het ongemak groeit nog in Den Haag, is de kop. Volgens de krant heeft premier Rutte het vertrouwen van de Kamer nog lang niet terug na zijn interview in Nieuwsuur. Rutte's verhaal valt andere partijen ronduit tegen en roept vooral vragen op. In een Kamerdebat zal de VVD-lijsttrekker vandaag opnieuw uitleg moeten geven. En voor de derde keer dreigt daarmee een debat toch weer over de persoon Rutte te gaan, schrijft de krant. Toch overheerst de wens bij veel partijen om nu eindelijk te beginnen met de formatie. En het AD ging met koningin Maxima vlak voor haar 50ste verjaardag op stap naar 5 coronaveilige muzikale werkbezoeken. Als erevoorzitter van de stichting Meer Muziek in de Klas zag ze optredens van kinderen. Bij het 4e werkbezoek tijdens een plensbui in de bossen van Soest schoot Maxima vol. De passie, het plezier van de kinderen raakte me. Ik zag ze daar in de regen spelen op hun viooltjes en dacht eerst, ach, die arme viooltjes worden helemaal nat. De kinderen kunnen zich vast niet concentreren. Maar toch zaten ze daar helemaal te glimmen, zegt ze tegen de krant. 17 minuten over 6 is het. De coronapersconferentie gisteravond. Dan, u kent de opstellingen tussen demissionair premier Mark Rutte, minister Hugo de Jonge en een aantal gebarentolken. Die persconferentie stond in het teken van stap 2 in het plan om de coronamaatregelen te versoepelen, maar wel met een belangrijk voorbehoud, zei Rutte. Het Outbreak Management Team, het OMT, adviseert stap 2 pas te zetten als de daling van de instroom in de ziekenhuizen echt overtuigend zichtbaar is. Het OMT noemt het cijfer van -20% ten opzichte van de piek in de derde golf. Dat klinkt fors, maar de verwachting is dat we er ergens in de loop van deze week al komen. Mocht het onverhoopt toch tegenvallen, dan zullen we volgende week maandag alsnog op de pauzeknop drukken. Toch was het vooral de persconferentie van de duidelijke versoepelingen. Als we stap 2 kunnen zetten, dan kan de laatste categorie contactberoepen, de sekswerkers, ook de deuren weer openen op woensdag 19 mei. Ten tweede een verdere versoepeling van de buitenterrassen. Die mogen vanaf woensdag 19 mei weer open zijn van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Ook had Rutte goed nieuws voor de dierentuinen, pretparken, culturele instellingen en sportscholen. Allemaal mogen ze onder voorwaarden weer open. Vervolgens kon demissionair minister De Jonge niet achterblijven. Hij kwam met een hoopvolle boodschap voor de reisbranche. Nu geldt er nog een algeheel negatief reisadvies voor reizen naar het buitenland. Maar vanaf 15 mei verandert dat. We kijken dan per land of gebied wat de situatie is en of je daar veilig naartoe kunt. Zoals we dat vorige zomer ook deden. En we zijn daar voorzichtig optimistisch over. In heel Europa stijgt het aantal gevaccineerden en daalt het aantal besmettingen. En dat betekent dat steeds meer landen een veilige vakantiebestemming kunnen worden. De Jonge benadrukte ook nog maar eens dat de vaccinatiecampagne echt goed op stoom is. Deze week wordt de 7 miljoenste prik gezet. En in de tweede helft van mei kunnen alle mensen die 60 jaar of ouder zijn en alle mensen met een hoog medisch risico, zoals mensen met leukemie of mensen met het syndroom van Down, in elk geval hun eerste vaccinatie hebben gehad. En dat is een belangrijke mijlpaal waar we naartoe hebben gewerkt. De volgende mijlpaal is begin juli. Dan kan elke Nederlander die dat wil een eerste prik hebben gehad. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we ook die tweede mijlpaal halen. En een mooie zomer kan het zomaar worden. Ja, dat hebben we genoteerd. Een mooie zomer kan het zomaar worden. Hugo de Jonge was dat als laatste, de coronaminister. Afgelopen maandag was er een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost, waarbij een kind van 2 gewond raakte door een verdwaalde kogel. Wijkbewoners die zijn het geweld onder jongeren zat en organiseren dit weekend een demonstratie. Er zijn organisaties die werken aan het geweld in de wijk. I Am Young is daar een voorbeeld van. Daar proberen ze jongeren op het rechte pad te houden middels sport- en muziekprojecten. U hoort een verslag van Josephine Trehi. We willen vooral niet de stempel clubhuis hebben. Het is ook geen hangplek. Giorgio Jans is een van de begeleiders hier. Geef me even een korte rondleiding. Nou ja, zoals je hier ziet is dit de keuken. Ja. Nou, hallo. We koken ook zelf. En dat is niet zo omdat ze dan hongerig zijn, maar dat is meer om het familygevoel te creëren wat ze soms thuis niet hebben, zeg maar. 2 jongens in de keuken zijn lekker eten aan het opscheppen inderdaad. Rijst met? Bruine bonen. Lekker? George vertelt me net over dat iedereen die hier komt een doel moet hebben. Wat is jouw doel? Nou, ik heb een eigen kledinglijn genaamd Painting Fool. En wij proberen jongeren in Amsterdam-Zuidoost, maar ook in heel Nederland eigenlijk te empoweren om omhoog te komen. En dat heb jij ontwikkeld? Jazeker. Hier? Hier in Amiens. Huh? En hoe kwam je hier terug? Thuisomstandigheden, armoede, dat gewoon een beetje. Ja. En helpt het om hier... Dat helpt zeker, omdat je krijgt de kans hier om te ontwikkelen. Ja. Om te zorgen dat ze niet het verkeerde pad op gaan. Ja, vooral dat, ja. Want maandag dan weer die shooting hier, die schietpartij. Kan een project als dit voorkomen dat jongeren inderdaad in zo'n situatie terechtkomen? Had dat anders kunnen gebeuren met deze jongeren? Ja, dat kan. Want dan zit je met ze in een vroeg traject. En stel dat een van de jongeren hier zouden zijn die met die gedachten goed zouden lopen, dan zouden wij dat al eerder signalementen eerder ontvangen. Heb je die contact niet met ze, dan weet je gewoon niet wat ze doen. Want jongeren komen hier of vrijwillig of worden doorgestuurd door reclassering. Ja, of door andere jongeren meegenomen. Ja. Ja. Nou weet ik dat jullie bezig zijn met een muziekproject. Ja. Daar kunnen we zo even gaan kijken, maar misschien kan je er even kort al iets over vertellen. En dat is een muziekproject waarbij we gewoon willekeurige personen bij elkaar hebben gezet. En dat traject is niet alleen gewoon lekker een liedje maken en lekker populair zijn, maar ze leren ook hoe ziet een artiestovereenkomst eruit, hoe ziet een technische rider eruit. Wat zijn de Buma-stemmera? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe zet je je bedrijf op als artiest om ervoor te zorgen dat je je royalty-inkomsten kan genereren? En dat weten ze allemaal niet. En wat kunnen ze dan met dat soort informatie? Dan kunnen ze echt gaan werken in die branche. Ja, ze raken geïnteresseerd in het feit dat je dus meerdere bedrijfstakken zijn in de muziek dan alleen op het podium staan, zeg maar. Ja. Zullen we even naartoe lopen? Ja, laten we even naartoe lopen. Ja. Dus deze edit is klaar? Deze is klaar. Is dit jullie nummer? Dat is jullie nummer van ons, ja. De jongens zitten hier te editen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, toch? Gewoon echt goed gedaan. Ja. Ik had op een gegeven moment ook verkeerde vrienden. Ik had ook zeg maar, op dat moment kon ik ook verkeerde keuzes maken. Maar omdat ik zo vaak hier was. En... Wat had er anders kunnen gebeuren? Nou, gewoon, ik kon snel geld maken. Drugs? Nou ja, weet je wel, gewoon van alles. Maar ik heb zeg maar die keuze niet gemaakt. Maar ik had het wel gewoon voor mijn ogen, ben ik gewoon eerlijk. Omdat die vrienden, ik zag het wel gewoon gebeuren. We weten allemaal wel een beetje waar we doorheen gaan. En wat hebben we ervaren. En samen proberen we elkaar gewoon te stimuleren. Ja, precies, weet je. En gewoon met elkaar te delen. Maar ook als we zien van, je gaat de verkeerde pad op of zo. Ja. Zijn we ook zo van, wat ben je aan het doen? Ja, en dan ga je ook wat terecht wijzen, maar altijd uit liefde. Nooit oordelen of zoiets. Nog even terug naar George, de begeleider. Fantastisch project dit hier, hè? Je ziet ook, de jongens zijn er hartstikke blij mee, trots, enthousiast. En dan toch horen we weer zo'n verhaal als afgelopen maandag, die schietpartij. Wat denkt u dan? Dan helpt mijn hart. En dan denk ik van, hoe had dit voorkomen kunnen worden? Ondanks het feit dat we zoveel proberen te doen. Weet je, zijn er toch ergens jongeren die ervoor kiezen, omdat ze niet anders weten, om het op die manier te doen. Om een geschil op die manier uit te werken of uit te voeren. Maar je kan natuurlijk nooit iedereen bereiken. Nee. Dan zal je altijd zien dat dit soort incidenten eigenlijk overschaduwen van alle goede dingen die er gedaan worden. En dat dit ene ervoor zorgt dat alles weer eigenlijk teniet wordt gedaan. Maar we geven niet op, we blijven hoop hebben. Wij blijven in ieder geval doorgaan. En we hopen dat in samenwerking met de gemeente Amsterdam, politie en iedereen en mensen van de media zoals jullie, dat we in ieder geval de mensen kunnen laten weten dat er plekken zijn waar ze geholpen kunnen worden. Zoals dus bij I Am Young. De bijdrage was van Josephine Trehi. Ik heb al eerder iets gedraaid van zanger en liedjeschrijver Adam Douglas. Dat is een Amerikaan in Noorwegen. Is daar 10 jaar geleden eigenlijk blijven hangen. Hij was op tour door de wereld, kwam in Scandinavië en trof daar de liefde van zijn leven. Dus zit hij nu in Noorwegen. Zijn doorbraak daar kwam toen hij als eerste buitenlander een populaire talentenjacht op Noorse tv won. En dit is zijn nieuwe liedje. Adam Douglas dus, Into My Life. Adam Douglas, zo heet de man, en het liedje Into My Life. Het is bijna 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Opnieuw een onrustige nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Het Israëlische leger zegt dat er non-stop raketten uit Gaza worden afgevuurd en dat burgers in delen van Israël de nacht daarom doorbrengen op schuillocaties. Internationale persbureaus melden dat het Israëlische leger opnieuw een flatgebouw heeft geraakt. Door het geweld zijn de afgelopen dagen 35 Palestijnen en 5 Israëliërs om het leven gekomen. Alle mensen die in de zorg werken en maximaal 2 keer modaal verdienen, krijgen een bonus. Dat schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om een bedrag van tussen de 200 en 240 euro. Nieuw is dat ook onder meer fysiotherapeuten en verloskundigen in aanmerking komen voor de coronabonus. Het Outbreak Management Team roept het demissionaire kabinet op om terughoudend te zijn met het versoepelen van de coronamaatregelen. Want eenmaal versoepeld zijn de maatregelen moeilijk terug te draaien, zegt het OMT. Op basis van de huidige modellen kan volgens de experts wel een volgende stap worden gezet. Maar veel enthousiasme is er daar binnen het OMT niet voor. En na de drukte op Koningsdag in Amsterdam zijn minimaal 466 mensen besmet geraakt met het coronavirus, zegt de lokale GGD. En het zou het topje van de ijsberg zijn. Het zijn volgens de GGD met name jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Zij maken deel uit van de 17 clusters die demissionair premier Rutte al noemde in zijn persconferentie. Het weer. De dag begint op sommige plekken mistig. In de middag wisselend bewolkt met in het zuiden kans op een bui bij 15 tot 18 graden. En morgen meer kans op regen. Jolanda van der Velden zit vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Een hele goede morgen. Hier en daar is het al wat langzaam rijden. Onder meer op de A1 Apeldoorn Amsterdam. Bij Hoevelaken bijna 10 minuten. En bijna een kwartier door een auto met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Roelofarensveen staat 8 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Van Tilburg past de binnenblijvers en de buitenbeentjes. De roodharigen en de 100-jarigen. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Een landelijke makelaar, dus altijd een adviseur bij jou in de buurt. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur? Jouw voordeur, ja, daar beginnen we mee. Dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen. Tweeënhalve minuten over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. Voor het nemen van extra klimaatmaatregelen is veel geld beschikbaar. Uit onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace blijkt dat er jaarlijks tussen de 6 en 8 miljard euro klaar ligt voor Nederlands klimaatbeleid. Het gaat daarbij om allerlei fondsen in binnen- en buitenland waar Nederland een beroep op kan doen. Robert Vergeer is projectleider van dat onderzoek. Meneer Vergeer, goedemorgen. Morgen. Kunt u eens een paar voorbeelden noemen? Jazeker. Wij hebben gekeken wat er allemaal al beschikbaar is aan geld voor klimaatmaatregelen in Nederland uit Europese overheidsfondsen en uit Nederlandse overheidsfondsen. Dus bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds. Hè, dat bedoeld is voor vergroting van lange termijn welvaart in Nederland. Maar ook het Europese Corona Herstelfonds. Daar zitten ook pakketten in die specifiek gericht zijn op klimaat. En we hebben eigenlijk gekeken, oké, hoeveel geld is dan beschikbaar voor klimaatmaatregelen in Nederland? Het grootste deel, 9 fondsen Europees, de rest is Nederlands. Ja. Hoe komt het dat er zoveel geld beschikbaar is voor klimaatbeleid? Nou ja, wij zien inderdaad dat er afhankelijk van in mate waarin Nederland een beroep daarop kan doen, met name die Europese fondsen, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, Dat een fors bedrag is, hè? Dus 6 tot 8 miljard beschikbaar op jaarbasis. En dat is echt heel veel geld. Dat tekent eigenlijk dat er een steeds groter belang wordt gehecht in Nederland, maar ook in de Europese Unie aan klimaat. En dat er gewoon een enorme focus en bundeling van financiën die richting ingaat. U noemde dat Europese coronaherstelfonds, daar zit dus een hele hoop geld in. Maar Nederland wil daar voorlopig geen beroep op doen. Dat is omdat er ook allerlei voorwaarden aan verbonden zijn. En ze kijken dus nog even de kat uit de boom. Maar geldt het eigenlijk voor meer fondsen dat Nederland geld laat liggen? Nou, kijk, of Nederland geld laat liggen is natuurlijk nog even de vraag. Hè? Want het is niet zo dat het geld weg is als je niet onmiddellijk een beroep daarop doet. Daar heb je nog wel tijd voor. Het is wel zo dat al die fondsen hun eigen voorwaarden stellen aan de projecten die ingediend kunnen worden. En het is inderdaad aan een, zeg maar aan een volgend kabinet en de partijen die in die kabinetsformatie daarmee bezig zijn om een afweging te maken en te bedenken wat voor projecten ze willen inzetten. Nou, is het zo dat Nederland nog wel een tandje bij moet zetten voor het klimaat? Volgens de laatste cijfers van het Planbureau halen we de doelen uit het klimaatakkoord nog niet. Nou, daar komen dan straks ook nog weer aangescherpte klimaatdoelen van Europa bovenop. Is voor dat laatste ook genoeg geld te vinden? Ja, kijk, het doel uit het klimaatakkoord, hè, dus om 49% reductie te halen, dat zou je eigenlijk de investeringslasten van die maatregelen die daarvoor nodig zijn, zou je met dit overheidsgeld helemaal kunnen financieren. En ook een veel ambitieuzer doel van 65% CO2-reductie in 2030. En daarmee vergroot je de kans dat je het Parijsakkoord haalt en dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad. Echt flink. Ook dat is haalbaar. En een heel groot gedeelte daarvan kun je ook financieren uit deze fondsen. Veel van die fondsen stellen ook nog als eis dat er ook privaat geld dan bij komt. Dus het ligt ook in de verwachting. En als dat private geld, dus van bedrijven en banken ook erbij komt, dan is dat zeker voldoende. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de verkiezingsprogramma's, hè, want allerlei partijen hebben daar natuurlijk wel dingen over opgeschreven. Dus wat er zou moeten gebeuren, concrete maatregelen. Dat zou allemaal betaald kunnen worden van dit soort gelden. Ja, dus de investeringen die daarvoor nodig zijn, die kun je daar eigenlijk allemaal uit financieren. Dat klopt inderdaad. Ja, dus dat is geen belemmering. Nee. Ja. En wat wilt u nou met dit onderzoek aantonen? Nou ja, het is natuurlijk de vraag van Greenpeace om eens te kijken van goh, zo'n ambitieus klimaatdoel van 65% CO2-reductie in 2030. Is dat nou haalbaar, realistisch en financierbaar? En wij zien eigenlijk in dit onderzoek dat die financieringskant, nou ja, daar zit het belemmeringen waarschijnlijk niet. Hè? Maar dus er is echt genoeg geld beschikbaar om dit te financieren. Dank voor uw toelichting, meneer Vergeer. En ik praat nog even door met EU-correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Kiesja, want ja, Nederland is dus de enige lidstaat die voorlopig geen aanspraak maakt op dat corona-herstelfonds. Is dat een risico eigenlijk? Goedemorgen. Nou, op zich valt dat vermoedelijk wel mee. Want je kan een eerste deadline, die al geweest is inderdaad, laten lopen. En dan later alsnog een aanvraag doen. He, want misschien om heel even uit te leggen hoe dat fonds werkt. Er is voor Nederland komende jaren 6 miljard aan subsidies kunnen ze gebruiken. Maar daar zitten wel harde voorwaarden aan. En er moeten heel ingrijpende economische hervormingen komen. Bijvoorbeeld aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. Er moet gewerkt worden aan een minder flexibele arbeidsmarkt. Dat zijn dus voorwaarden in Brussel die gesteld worden om gebruik te kunnen maken van dat fonds. En Nederland heeft nu gezegd, ja, dat vinden wij zo politiek gevoelig. Dat schuiven we voor ons uit. Daarom doen we geen beroep op dat fonds. Maar het niet zo dat dat geld nu straks verdwenen is. Dus dat kunnen ze alsnog daarna krijgen. Want dat hebben we net geconstateerd. Nederland moet nog vol aan de bak als het gaat over klimaatbeleid. Je zou kunnen zeggen, ja, ga dan alvast maar wat van dat geld nemen. En doe er wat mee op zich. Ja. Ja, zeker. Dat is ook een logische gedachte. En Nederland hoeft ook op zich niet te wachten om aan de slag te gaan met klimaatmaatregelen. Ze kunnen dat prima zelf alvast gaan doen. En dan later, als ze voldaan hebben aan de voorwaarden van dat fonds, kunnen ze die kosten declareren. Dat is hoe het fonds werkt. Maar ze kunnen niet alleen een aanvraag doen voor de klimaatmaatregelen. Maar ja, ze kunnen gewoon vandaag beginnen, of gisteren eigenlijk al. Ja. Conclusie is dus eigenlijk dat er voor Nederland geen vervelende consequenties aan vast hoeven te zitten. Nee, dat formuleer jij heel mooi. Er zijn wel allerlei landen binnen de Europese Unie die niet begrijpen waarom Nederland als enige land die aanvraag nog niet heeft gedaan. Want die harde voorwaarden, hè, waar we het net over hadden, die heeft Nederland zelf gesteld. Dus denken ze hier, ja, hoe zit dat? Dat Nederland op dit moment dat niet doet. Maar inderdaad, het geld blijft even. Er kan niet zomaar iemand anders mee vandoor gaan. Aan de andere kant, het geld is niet voor eeuwig voor Nederland. Het moet wel binnen een paar jaar worden uitgegeven. Dus Het is wel zo, hoe langer de regering wacht met het aanvragen van het geld en hoe langer het duurt voor ze het ook krijgen, hoe sneller ze het moeten gaan besteden. En dat kan natuurlijk wel gevolgen hebben voor hoe je het geld gaat uitgeven. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, nog een reden in Den Haag om een beetje tempo te maken met die formatie natuurlijk. Maar dat zit ook op allerlei andere vlakken op dit moment even vast. Dankjewel, Kiesja. Kiesja Hekster was dat, vanuit Brussel. De afgelopen weken was er veel aandacht voor de coronacrisis in India, maar hulporganisaties die maken zich ook grote zorgen over buurland Nepal. Het zorgstelsel daar piepte en kraakte al voor de pandemie en staat nu door het hoge aantal besmettingen op instorten. Vandaag wordt daarom Giro 555 geopend om niet alleen India, maar ook kwetsbare landen zoals Nepal te helpen. Ga ik over praten met Carmen van Heesen, is hoofd noodhulp Zuid-Azië voor UNICEF, woont in de hoofdstad Kathmandu van Nepal. Mevrouw van Heesen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie nu in Nepal? Oorverdovende stilte op straat. In lockdown zijn we, maar ook een zorg van mensen dat ze niet comfortabel zijn om de straat op te gaan. We zien een snelle stijging van het aantal besmettingen. We waren op zich na een 9 maanden lockdown op een goede weg. In april hadden we een paar cases per dag. Maar helaas zijn er gisteren meer dan 9000 gevallen positief getest. En er wordt een enorm beroep gedaan op de ziekenhuizen, maar die staan onder enorme druk. En vaak is het zelfs niet mogelijk om bedden beschikbaar te stellen. En dat is dan de situatie in Kathmandu, waar ik woon, zoals u aangaf. Maar dan kunnen we alleen maar ons voorstellen hoe het moet zijn in de afgelegen gebieden. Ja. Wat we ook zien is dat het mensen veel langer wachten om getest te worden. Veel hoger percentage positieve coronabesmettingen als uitslag bekend wordt. En daar maken we ons natuurlijk ook zorgen om. Want dat betekent gewoon dat mensen veel langer thuis blijven en wellicht ook andere familieleden en vrienden besmetten. Die stijging aan besmettingen in India, dat wordt geweten aan de massabijeenkomsten die daar zijn gehouden en ook die nieuwe virusvariant die daar is opgedoken. Heeft dat dan ook gevolgen gehad voor Nepal? Zeker. En ik ben blij dat u het ook in een regionaal perspectief plaatst. Want we hebben inderdaad veel aandacht gehad voor India in de afgelopen weken. Dat was na een aantal festivals. Maar er is een hele poreuze grens tussen India en Nepal, 1000 kilometer. En er is gewoon veel movement. Als je dan ook bedenkt dat de vaccinatie in veel landen in Azië heel erg laag is. Sri Lanka 4%, Nepal is ook onder de 5%. Dan begrijp je dat het ook dat mensen de grens oversteken heen en weer. Dat natuurlijk ook bijdraagt aan verdere besmetting in de regio. Dus die lage vaccinatie is een zorg. Maar daarnaast ook omdat we gezien hebben dat we een aantal maanden niet zoveel besmetting hadden, zijn mensen natuurlijk ook wat gemakkelijker geworden. En het belang van het dragen van een masker, handen wassen, afstand houden, kunnen we niet genoeg benadrukken. Want zonder dat is het natuurlijk, naast het feit dat vaccinaties niet voldoende aanwezig zijn, ook dat een risico is dat het virus rond zich blijft dragen. Ja. Als ik nog één ding aan toe mag voegen, waar we ons nu ook heel erg mee bezighouden, is de andere omringende landen die op het einde van deze week Eid gaan vieren. Het is bemoedigend om bijvoorbeeld te zien in Pakistan dat de regeringen nu al maatregelen neemt, omdat ze weten dat het prachtige feest van Eid gevierd gaat worden, maar dat er natuurlijk weer mensen bij elkaar gaan komen. Ze zijn daar wel mee bezig, de regeringen, om te zorgen dat iedereen kan feesten, maar aan de andere kant ook voorzichtig kan feesten. Want anders zijn we erg bezorgd dat in 2 weken weer andere landen aan de beurt zijn waar het coronavirus om zich heen gaat grijpen. Ja. Als gezegd, Giro 555 gaat open in Nederland. Daar kunnen mensen dus geld doneren. Ja. Wat gaat er met dat geld gebeuren? Ontzettend fijn dat Nederland weer bereid is om Giro 555 te openen. Ik denk dat er belangrijke stappen gezet kunnen worden. Ten eerste is er echt gebrek aan geld om medische supplies, vaccinaties, apparatuur in te kopen. Landen als India, die op zich heel veel doen zelf, alle helpende handen zijn nu van belang. Het is zo groot. Dus heel veel nodig voor medische supplies, goederen en apparatuur. Ten tweede, belang van massacampagnes blijft gelden. Om twee redenen. Eén, er zijn toch nog groepen in de bevolking die nerveus zijn om vaccinaties te krijgen. Dus we moeten blijven uitleggen waarom vaccinaties van belang zijn en dat iedereen daar een individuele verantwoordelijkheid in heeft. Ten tweede, dat we ook campagnes voeren dat mensen echt nu niet de tijd is om het makkelijker aan te doen met handen wassen, maskers dragen en afstand houden. En die massacampagnes is een ander belangrijk onderdeel. En als laatste waar we ook de steun voor zullen gebruiken is UNICEF. Maar veel van de organisaties die meedoen aan de Giro 555... hebben veel contacten met lokale organisaties. Dus dat we zorgen dat we daar ook ondersteuning, niet alleen in de capitals, in de hoofdsteden, maar ook in de veldkantoren verzekeren. Zodat we een heel land kunnen bereiken, want het moet met z'n allen gedaan worden. En zolang het percentage zijn van 4%, blijft het virus rondgrijpen. Dank voor de toelichting, mevrouw Van Heesen. Carmen Van Heesen, hoofd noodhulp Zuid-Azië voor UNICEF vanuit Kathmandu in Nepal. En dan ga ik naar Mark Hamer. Mark, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Jurgen. Want in lijn eigenlijk met het verhaal wat we net hebben gehoord, ga jij op pad, hè? Ja, zeker. Ja, maar die actie Giro 555, de landelijke actie, start hier in Utrecht, waar ik nu al ben. Op het Jaarbeursplein, zometeen. Ja, wat kennen we van de acties van Giro 555? Een grote start altijd, vaak in beeld en geluid en dat soort dingen, vaak geweest. Maar ja, dat moet natuurlijk ook allemaal in coronatijd anders. En ik ben ook wel benieuwd wat ze nou eigenlijk gaan verwachten van de opbrengst. Want ja, normaal gesproken zitten we er eigenlijk fijntjes bij en zien we de beelden langskomen van de problemen in de rest van de wereld. Maar ja, nu zitten we er zelf ook natuurlijk een beetje in de penarie. Dus wat zal dat voor invloed hebben op de gulle giften van de mensen? Daarover straks meer. Dus hier vanuit Utrecht. Mark Hamer is dat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. Een groep longartsen, cardiologen, huisartsen, gynaecologen en vaatchirurgen heeft in een video een dringend beroep gedaan op de Tweede Kamer om tabak de wereld uit te helpen, staat in NRC. In het filmpje vertellen artsen over de aangrijpende slecht nieuwsgesprekken die ze bijna elke dag voeren met rokers die kanker, vaatproblemen of dementie hebben gekregen. Pak de tabakspandemie aan, zeggen de artsen tegen de Tweede Kamer. Die is al decennia lang de nummer 1 oorzaak van ziekte en sterfte. De prijs van een pakje sigaretten moet hoger en het aantal verkooppunten moet omlaag, vinden zij. Volgens de Telegraaf gaat de NS stunten met treinkaartjes. Met goedkopere tickets moeten reizigers na corona weer de trein ingelokt worden. Wie voordeliger wil reizen, moet dat wel doen in de daluren. Een lid van de Raad van Bestuur zegt in de krant dat de NS af wil van de hyperspits. Er moet voorkomen worden dat iedereen op hetzelfde moment de trein neemt. De NS is het afgelopen jaar zo'n 70% van zijn gebruikelijke aantal dagelijkse reizigers verloren. En verwacht ook de komende jaren minder reizigers. Vorig jaar zijn er 2 keer zoveel klachten binnengekomen bij de inspectie SZW, dat meldt Trouw. Mensen trokken aan de bel over lange werkdagen, te weinig loon en ook corona. De helft van de 15.000 meldingen ging daarover. Dat varieerde van een werknemer die 's ochtends met veel collega's in een krappe gang moest staan om in te klokken, tot een collega die verkouden is, maar zich niet ziek durft te melden, omdat de baas verwacht dat hij sowieso komt. Vooral mensen die laagbetaald werk doen op flexibele basis werden extra getroffen door de gevolgen van corona. Een Omroep Gelderland was in Elst. Daar werd een herdenkingstocht gehouden omdat precies 70 jaar geleden de eerste Molukkers aankwamen in het Gelderse dorp. Met foto's van hun grootouders liepen ongeveer 70 jongeren naar het voormalige kamp waar ze kwamen te wonen. Ik vind het wel belangrijk dat die fakkel wordt overgedragen van generatie naar generatie, zodat we het ook niet vergeten. Want 70 jaar klinkt misschien lang, maar ja, het is eigenlijk best wel kort dat onze opa's en oma's hier nou zijn. En bij het kamp werden 70 kaarsen aangestoken om stil te staan bij het leed van de eerste generatie Molukkers. Jolande van der Velde met file nieuws. Met nu een ongeluk op de A4 richting Den Haag tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Leidschendam. Ongeveer een kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. Uit 1992 nu, Vanessa Paradis. I'm was in de tijd dat zij verkeerde met Lenny Kravitz. En die, ja, die hielp ik een beetje mee om dit liedje te maken. En dat heet dus Be My Baby van Vanessa Paradis. Het is 7:08. Vrede in de wereld, liefde voor elkaar en op een normale manier met elkaar omgaan. Dat is de droom van Aristakus Yesayan uit Amersfoort. En die droom heeft hij verwerkt in een rockopera. Met een crowdfundingsactie hoopt hij geld bij elkaar te sprokkelen om die opera aan een groot publiek te kunnen laten zien en horen. Aristakus, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Even voor de mensen die... Nou, er zijn vast nog wel luisteraars die dat ook weten. Je hebt ooit in de top 40 gestaan, in de jaren 80. Hè, met Siska Peters, herinner ik me. Ja, maar ook daarvoor zelfs nog, met een eigen compositie. Kijk aan. Dat was ja, Don't Wanna Live Without You. Kijk. En dat was in hetzelfde jaar, 83. En jij bent bekend als de man die wel eens op een stationspiano speelt. Nou ja, om even een beetje je achtergrond te schetsen. Rhapsody for Peace heet die rockopera, ja. Hè? Hoe ben je op het idee gekomen? Nou, ik ben al zo'n 2 jaar geleden begonnen met het schrijven van een rockopera. Ik wist niet dat het een rockopera zou worden. Maar de kern van mijn verhaal is eigenlijk... We hebben al zoveel oorlogen. Nou, ik heb vanmorgen weer op het nieuws gehoord van Kirsten. In Israël, Palestijnse gebieden. Er is elke keer wel ergens in de wereld is er een conflict. En dan denk ik bij mezelf, na zoveel eeuwen mensheid, na zoveel conflicten, na zoveel oorlog, is het nou niet eens een keer tijd om daar gewoon eens mee te stoppen? Dat is mijn, dat is de kern van mijn verhaal. Ik denk dat heel veel mensen daarin mee zullen gaan. Tegelijkertijd is het ook, denk ik, maar hulde daarvoor ook een beetje naïef. Nou ja, het is misschien naïef, maar ik probeer deze rockopera daar speciaal op te richten. Van jongens, stop er nou mee. En in plaats van een geweer op elkaar te richten, pak een gitaar en een saxofoon op een viool en maak muziek met elkaar. Of een doedoek. Een doedoek is een Armeens instrument, dat komt erin voor. Ja. En het is ook gebruikt door Jivan Kasparian, ook in Armenië, de beste doedoekspeler ter wereld, in de film The Gladiator. En daar hoor je echt, dat is een heel mooi instrument, dat gaat echt tot diep in je ziel. We hebben een klein stukje van de doedoek. Laten we even een klein stukje luisteren. Ja, mooi. Dus dit moet er sowieso in. Ja, man, ik krijg kippenvel als ik nu luister. Dit is gewoon mooi, Jurgen. Ja. Ik wil dit instrument ook specifiek in een rockopera gebruiken. Dat doen we ook. En ik heb het geluk gehad om het Maurice Luddekhuis te kunnen laten horen. Al mijn liedjes die ik geschreven heb. Wie is dat? Nou ja, Maurice Luddekhuis is de dirigent die regelmatig op televisie zit. Dan heeft hij zijn bril op zijn voorhoofd staan. Oké. Die man. En dat is een hele goede dirigent, onder andere van het Metropoolorkest. Hij was helemaal onder de indruk van mijn muziekstukken. Nou ja, ik was zeer vereerd en ook blij. Hij zegt, joh, Aristakus, we gaan dit aanpakken. We gaan een plan de campagne maken. En we gaan dus nu, als het geld bij elkaar is, gaan we 2 dagen in de Metropool Orkeststudio in Hilversum. Gaan we sowieso de overturen opnemen en misschien nog een aantal stukken. En dan gaan we dan 2 dagen doen en ook filmen. Waardoor we dus op die manier een PR-video hebben om daarmee de boer op te gaan. Ja. Maar heb jij genoeg liedjes liggen dan voor een hele rockopera? Ja, ik heb genoeg liedjes. Er komen ook een paar oudere liedjes van mij in voor. Onder andere Oceans of Love. Ah, daar is die Oceans of Love. Laten we even een stukje luisteren. We hebben hem staan. Ja. Oh, mooi. Ja, Oceans of Love, dat is er dus één. En zoveel meer nummers gemaakt. En nu ben je dus bezig met die crowdfundingsactie. Hoeveel geld is er intussen binnen? Een kleine 18.000 van de 26. Maar we moeten van die 26, dat is het streefbedrag. De einddatum is 31 mei. Dan moeten we sowieso 80% van binnenhalen. Nou, dat gaat lukken. Zouden we dat niet binnenhalen, dan krijgen alle mensen het gedoneerde geld gewoon terug. Dus, dat laatste stukje doneer ik zelf wel bij, hoor, Jurgen. Ja, maar de bedoeling is dus dan om het echt groots aan te pakken. Dus met het Metropoolorkest erbij en dus ook uiteindelijk het gaan opvoeren ergens. Ja, door die promotiefilm die we dan hebben, gaan we dus de theaters langs en de concertzalen, maar ook naar omroepen, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland, om te kijken of we dat kunnen uitvoeren of ergens kunnen presenteren in een hal of in een tv-uitzending. Ja. Dus, en wie gaat de piano spelen? Ja, Maurice zei aardig zaken. Jij moet zelf aan die vleugel gaan zitten. Want hij zegt dat is zo bijzonder zoals je dat allemaal gemaakt hebt. Nou, ja. Dus ik zelf, ja. Goed, mensen kunnen nog tot eind deze maand dus hun bijdrage doneren als zij dit zien zitten. En nogmaals, de boodschap is natuurlijk prachtig. Hè? Dat moet duidelijk zijn. Want wie kan er zijn tegen vrede? Wie kan er zijn tegen liefde? Precies. Dankjewel, Aristakis. Het succes met alles wat je doet. Ja, heel graag gedaan, Jurgen. Hoi, succes met het programma. Daag, daag. Wim, goed nieuws. Dat pand is helemaal van jou. Wat? Maar ik heb nog geen handtekening gezet. Zet maar een vinkje op mijn iPad, dan komt het vast goed. Heb je hem? Vast goed. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Woehoe, yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het blijft erg onrustig in Israël en de Palestijnse gebieden. En het kabinet wil een bonus voor alle zorgmedewerkers. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Alle mensen die in de zorg werken en tot maximaal 2 keer modaal verdienen krijgen een coronabonus. Dat schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om een bedrag van tussen de 200 en 240 euro. Voor die bonus is in totaal 720 miljoen euro uitgetrokken. Ook onder meer fysiotherapeuten en verloskundigen komen deze keer in aanmerking voor de bonus. Vorig jaar was die 1000 euro, maar toen kwamen minder mensen ervoor in aanmerking. Het Outbreak Management Team roept het demissionaire kabinet op om terughoudend te zijn met het versoepelen van de coronamaatregelen. Want eenmaal versoepeld zijn de maatregelen moeilijk terug te draaien, zegt het OMT. Op basis van de huidige modellen kan volgens de experts wel een volgende stap worden gezet. Maar veel enthousiasme is daar binnen het OMT niet voor. Ze zien liever dat die modellen worden bevestigd door harde cijfers. En dat is nu nog niet het geval. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag opnieuw bij elkaar in New York om over de spanningen in Israël en de Palestijnse gebieden te praten. Het was daar opnieuw een onrustige nacht. Het Israëlische leger zegt dat er non-stop raketten uit Gaza worden afgevuurd en dat burgers in delen van Israël de nacht daarom doorbrengen op schuillocaties. Internationale persbureaus melden dat het Israëlische leger opnieuw een flatgebouw heeft geraakt. Dat pand is zwaar beschadigd. Gisteravond stortte een woontoren in Gaza in na een luchtaanval. Door het geweld zijn de afgelopen dagen 35 Palestijnen en 5 Israëliërs om het leven gekomen. Voor het nemen van extra maatregelen tegen klimaatverandering is jaarlijks 6 tot bijna 8 miljard euro fondsengeld beschikbaar. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Greenpeace. Nederland zou met dat geld het doel van 49% minder uitstoot in 2030 kunnen aanscherpen. Bijvoorbeeld met extra geld voor windenergie, warmtepompen en isolatie. Het gaat om 14 fondsen, zowel Europese als Nederlandse, die geld beschikbaar stellen. Het onderzoek is bedoeld om Nederland aan te sporen om het geld te gebruiken. Volgens de laatste cijfers zou Nederland nu in 2030 op 34% minder uitstoot uitkomen. De reisbranche is blij met het intrekken van het algemene negatieve reisadvies. Als daar ook nog een coronareispas bij komt, kunnen de sector en vakantiegangers zich opmaken en verheugen op een mooie zomer, zegt brancheorganisatie ANWR. Op de website van de reisorganisatie TUI was het na de persconferentie drukker dan normaal. Volgens een woordvoerder wordt er niet alleen meer gekeken, maar ook geboekt. Zowel TUI als Corendon verwachten een prijsverhoging. De dag begint op sommige plekken mistig. In de middag is het wisselend bewolkt met in het zuiden kans op een bui. Bij 15 tot 18 graden. En morgen is er meer kans op regen. ANWB Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Alleen moet je even rekening houden met extra oponthoud op de A4 richting Den Haag nu. Dat heeft te maken met een ongeluk tussen Hoogmaden en Leidschendam. De rijstroken zijn daar dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Soms komt alles samen. En voor BMW-liefhebbers is dat moment nu. BMW introduceert namelijk de nieuwe BMW 3 en 5-serie plug-in hybride. Daarin komen elektrisch rijden, meer vermogen en geweldig rijplezier perfect samen met een bereikbare prijs. Ontdek de nieuwe BMW 320 en 25 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. BMW maakt rijden geweldig. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. De nieuwe 320 en 25 plug-in hybride. Vaak elektrisch, altijd BMW. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. In Israël en de Palestijnse gebieden was het vannacht opnieuw onrustig. Dat begon al in de avond toen Hamas de stad Tel Aviv met raketten bestookte. Het gebeurde vanuit de Gazastrook. Vlak voor die beschietingen klonken in Tel Aviv sirenes. Het teken voor inwoners om naar de schuilkelders te gaan. En ook Israël vuurde raketten af en één daarvan kwam terecht op een flatgebouw in Gaza. Contact nu met correspondent Ankie Reggers in Tel Aviv. Ankie, we horen het luchtalarm, we horen dit soort raketinslagen. Hoe is de nacht daar verlopen? Nou, het was een korte en heftige nacht. We hadden dus al te maken met een raketaanval, twee raketaanvallen gisteravond om 9:00. En daar werden toen 135 raketten op Tel Aviv afgevuurd. En toen dacht iedereen dat het daarmee wel genoeg was. Want meestal worden die raketten niet midden in de nacht afgevuurd, omdat er dan geen mensen op straat zijn en minder doelen zijn die geraakt kunnen worden. Maar om even voor 3:00, toen begon het luchtalarm weer te brullen. En een enorm aantal explosies. Ik moet zeggen dat ik dacht dat de ruiten uit mijn huis zouden springen met de enorme ontploffingen die daarna plaatsvonden. En toen werden er 300 raketten afgevuurd om 3:00 op Tel Aviv. Maar niet alleen op Tel Aviv, ook op de luchthaven en ook op het centrum van het land en natuurlijk ook rond de Gazastrook. Dus het was een heftige nacht. Gisteravond zijn 3 Israëli's omgekomen en vannacht dus 2 Israëli's omgekomen bij de luchtaanvallen. En we hebben hier dus dat anti-rakettensysteem. De ijzeren koepel wordt dat genoemd. En die neemt ongeveer 90% van de raketten voor zijn rekening. Maar er zijn er altijd natuurlijk die ze niet helemaal tegen kunnen houden. Vandaar dus de doden en ook heel veel gewonden. En ook veel materiële schade in Israël. Ja, en dat flatgebouw dus in Gaza. En dan, jij beschrijft de situatie in Tel Aviv. En hoe is het dan eigenlijk op andere plaatsen? Nou, in Gaza wordt natuurlijk ook onophoudelijk door Israël worden daar luchtaanvallen uitgevoerd. Zoals al gezegd, een woontoren die werd daar gisteravond neergehaald en vanochtend nog twee. Israël die stuurt van tevoren een bericht aan de bewoners van dat flatgebouw dat ze dat onder handen gaan nemen, dus dat de mensen de kans hebben om weg te gaan. Maar dat is niet het enige probleem, het probleem tussen Gaza en Israël. Ook het hele geweld is overgeslagen naar binnen Israël. Dus in Israël wonen ongeveer meer dan 1,5 miljoen Palestijnen of Arabieren, zo noemen ze zichzelf. En die hebben gewoon een Israëlische nationaliteit. En die wonen in gecombineerde steden heel veel. Dus in Haifa, dat zijn dan half Joodse bevolking en een deel Arabische bevolking. Zo ook in Nazareth, ook in Jaffa. En dan zijn er natuurlijk ook een heleboel alleen Arabische steden. En daar is het vlam in de pan geslagen. Die identificeren zich waarschijnlijk met het lot van Gaza. Die rellen die zijn helemaal uit de hand gelopen. Vooral in de plaats Lod, dat ligt niet ver van het vliegveld vandaan, dat ook een gecombineerde bevolking heeft. Nou, er zijn geweldige rellen geweest. Er zijn scholen, synagoges, auto's. Alles is verbrand en verwoest door woedende jonge Arabieren. En dat heeft dan ook weer jonge Joodse nationalisten aangetrokken die daar wel eventjes huis gingen houden. Dus de vlam is uit de pan. En dat is echt nog misschien nog veel zorgwekkender dan het conflict met Gaza. Want daar heb je dus een defensiesysteem voor. Maar wat er in Israël nu gebeurt is eigenlijk ongekend. Ik begrijp dat premier Netanyahu van Israël op tv is verschenen, maar ook de leider van Hamas, Haniyeh. Wat hebben die gezegd? Nou, premier Netanyahu die zei dat dit pas het begin is. En dat deze ronde wel een tijdje zal duren. En hij waarschuwde Hamas dat ze een hele hoge en dure prijs zullen betalen voor al deze raketaanvallen. En de leider van Hamas, Haniyeh, die zei dat Gaza voorbereid is op ieder scenario. En zij vieren eigenlijk hun overwinning. En die overwinning die hebben ze dus eigenlijk ook wel behaald. Ze hebben hoog gescoord doordat zij juist degene zijn geweest die vanuit Gaza dus 7 raketten op Jeruzalem hebben gestuurd. En terwijl dus Fatah, de partij van president Abbas, dat die eigenlijk langs de zijlijn staat en helemaal niks doet. Dus ze hebben al ook psychologisch hoog gescoord, Hamas. En wat zijn de verwachtingen nu voor de komende dagen? Nou, we denken meer van hetzelfde. Iedereen die is de scholen die zijn overal gesloten. De kinderen kunnen dus niet naar school. Iedereen die houdt zich bij schuilplaatsen waar ze zich kunnen verstoppen. Kijk, in het zuiden van Israël heeft bijna ieder huis wel een schuilkelder. In Tel Aviv, waar dus die aanvallen dus veel minder gebruikelijk zijn, hebben ze dat niet. Dus iedereen die probeert dus daar in de buurt te blijven van bijvoorbeeld een parkeergarage ondergronds of in het trappenhuis van een woning. En dat de kinderen die blijven dus natuurlijk ook allemaal thuis. Dus de hoop is dat er iemand gaat bemiddelen. Egypte heeft al pogingen gedaan om te bemiddelen tussen Israël en Hamas, maar dat heeft tot nu toe tot niets geleid. U hoort de correspondent Ankie Reggers vanuit Tel Aviv. De SER, dat is de Sociaal-Economische Raad, belangrijk adviesorgaan van de regering, komt met een opvallende analyse. Namelijk, er zijn in het verleden voldoende goede adviezen gegeven over zorgmedewerkers en hoe die mensen vast kunnen worden gehouden voor de toekomst. En het probleem ligt dus niet bij de goede adviezen, maar bij de uitvoering, want er gebeurt veel te weinig mee. De SER doet die vaststelling op Internationale Dag van de Verpleging. En ik ga erover praten met Marieke Tettero, is verpleegkundig specialist bij de GGZ Delfland en heeft ook meegewerkt aan dat SER-advies. Mevrouw Tettero, goedemorgen. Goedemorgen. Genoeg goede adviezen dus in het verleden, zegt de SER, maar de uitvoering laat te wensen over. Waarom lukt dat maar steeds niet dan? Ja, dat heeft denk ik deels te maken met de randvoorwaarden voor de arbeidsmarktzorg. Die gaat bijvoorbeeld over mogelijkheden voor scholing, aantallen stageplaatsen, ruimte voor begeleiding ook van stagiaires. Het gaat ook om fiscale regels die de aantrekkelijkheid van de mogelijkheden van de zorg moeten vergroten. Als het voor een zorgverlener bijvoorbeeld lastig is, toeslagen gaat missen. Als die meer uren gaat werken, dan is het ook lastig om meer uren te gaan werken. Het ligt denk ik ook deels bij de organisatie zelf. Die zijn natuurlijk ook verantwoordelijk om de aantrekkelijkheid voor het werk in de zorg te vergroten. En veel is daar denk ik ook al wel gaande. Ze geven ruimte voor zeggenschap en loopbaanmogelijkheden en waardering. Maar de praktijk ligt toch ook wel dat het zorgstelsel en de zorgorganisatie soms verbetering in de weg kan staan. En ik kan me ook zo voorstellen dat verschillende partijen ook naar elkaar kijken als het gaat om vraagstukken als deze. Net zoals de verantwoordelijkheid voor het vergroten van werkplezier wordt bijvoorbeeld bij de organisaties gelegd, terwijl organisaties regelgeving en controlesystemen juist als oplossingsrichting zien. Dus die combinatie van deze factoren zal ervoor zorgen dat het stokt. Mm. En inderdaad is het CER-advies, hebben we heel duidelijk gezegd, we gaan niet weer opnieuw adviseren om een adviesorgaan of iets dergelijks in het leven te roepen. Maar laten we nu vooral tot actie overgaan met elkaar. Pak de beste ideeën bij elkaar en doe er eindelijk eens wat mee. Dat is eigenlijk de conclusie, yes. Zeg maar. U werkt zelf in de geestelijke gezondheidszorg, heb ik gezegd. Wat maakt u dan van dichtbij mee? Noem eens een voorbeeld. Nou ja, het is niet zozeer alleen de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb ook veel contact met andere verpleegkundigen in het veld, verpleegkundige verzorgenden. Want verpleegkundige verzorgenden gaan zich ook steeds meer organiseren in VARren, verpleegkundige adviesraden en in staven. En in die hoedanigheid heb ik veel contact. Wat we zien is dat een grote variëteit is in het veld. Dus als het gaat om zeggenschap en hoe ze georganiseerd zijn. Dus de ene organisatie worden ze daarin beter gefaciliteerd dan de ander. Het ligt ook aan cultuur. Niet alle organisaties zijn ook gewend dat mensen meer zeggenschap willen en meer ook aan die overlegtafels willen zitten. Dus daar zitten heel veel verschillen in het veld. En het ligt er ook aan dat deze disciplines ook niet altijd even goed gewend zijn om die ruimte te pakken aan de overlegtafels en aan te geven waar ze meer zeggenschap over zouden willen. Dus wordt er nu wel genoeg geluisterd naar de mensen op de werkvloer dan? Ik denk ook dat daar grote variëteit is. Ik denk dat er een heleboel mooie, goede voorbeelden ook zijn in ons zorglandschap. Maar ik denk ook zeker dat er organisaties zijn die nog aan het begin staan, waar verpleegkundigen en verzorgenden nu nog aan het kijken zijn van hoe kunnen wij ons nou beter organiseren en hoe kunnen we zorgen dat onze bestuurder ons ook meeneemt in het tot stand komen van beleid. Dus daar zit heel veel verschil in. En ik denk wel dat er is wel een zekere beweging gaande. Dus het is wel een steeds belangrijker thema binnen organisaties. Ik merk dat ook met de mensen met wie ik spreek vanuit mijn rol bij het VAR-platform. Dat er gewoon ook dat mensen elkaar opzoeken, steeds meer de verbinding zoeken en ook steeds meer aangeven. Wij willen gewoon ook meepraten over de inhoud van ons vak en daarover meebeslissen. Nu even concreet, hè, want de CER zegt dus van ja, er liggen voldoende adviezen. Dus wat kan dat nieuwe kabinet dat er straks komt doen met dit advies? Ik denk dat het een heel handzaam stuk is. Wat echt kan dienen als onderleggen voor de nieuwe winstperiode. En ik zou vooral pleiten voor het blijvend betrekken van de praktijk. Er is een hele nieuwe wereld te overbruggen van en naar elkaar. En het helpt echt wanneer er toch een manier van samenwerken wordt gevonden. En de CER heeft denk ik een goed voorbeeld gegeven door mensen uit de praktijk, uit het veld te betrekken bij het optuigen van dit advies. En dus ik zou zeggen, en alle onderdelen uit deze actieagenda zijn van belang. Ik zou vooral willen pleiten voor dat, laten we beginnen met thema's waardering en zeggenschap. Voor het aantrekkelijk maken voor instroom, blijvend aantrekkelijk maken van instroom. En vervolgens te bouwen aan loopbaanperspectief, scholingsmogelijkheden. En wellicht ook het versimpelen van de systemen voor het behoud van onze medewerkers. Dank voor de toelichting, Marieke Tettero, verpleegkundig specialist bij de GGZ Delfland en heeft dus meegewerkt aan dat CER-advies. NPO Radio 1. 16 over 7 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Marathonloper Bart van Nuenen wil meedoen aan de Olympische Marathon. In december liep hij al onder de Olympische limiet. 2 uur, 11 minuten en 30 seconden. Ja, dat deden nog 5 andere Nederlandse lopers. En er mogen er maar 3 mee naar Japan. Van Nuenen vertelde in Langs de Lijn en Omstreken over zijn kansen. Op dit moment staan zijn voor mij de kaarten goed geschud. Maar het kan nog steeds. En het kan ook nog zijn, er is nog 1 iemand, Frank Futselaar, die gaat het nog een keer proberen. Ja. Het kan nog zijn dat hij toch onder mijn tijd duikt nog. En dan wordt het ook weer een lastige verhaal. Maar het gaat op heel veel verschillende factoren nu. Ja, want het gaat niet alleen over de tijd die ze lopen. Ze moeten zichzelf ook verkopen als het ware. Hoe zit dat nou precies? De snelste loper, dus Abdi Nageye, die is verreweg het snelst op dit moment qua tijd. Die gaat sowieso. Dan heb je nog 2 aanwijsplekken. En dat gaat dus niet alleen op tijd, maar ook op andere dingen zoals onderlinge resultaten of prestatiepaspoort. Van wat ik nu voor me zie is gewoon een hele grote tafel met heel veel mensen die erover gaan beslissen. En dan hou ik gewoon een soort van presentatie. Aan tafel bij Bo ging het over de film De Oost, over het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Historicus en oud-presentator van Andere Tijden, Hans Goedkoop, die verklaarde waarom hierover niet eerder een film is gemaakt. We hebben daar een oorlog gevoerd die behoorlijk uit de hand liep, die 4 jaar heeft geduurd, waar wij toch rond 200.000 doden op ons geweten hebben. Echt pure narigheid. En dan hebben we het ook nog bestaan om die oorlog te verliezen. Met repercussies voor Nederland. Militair natuurlijk, afgang, economisch teleurstellend. En voor het hele prestige van Nederland natuurlijk beschamend. De hoofdrolspeler van de film, Martijn Lakermeij, die vond de bloedige scènes in de kampongs de zwaarste die hij ooit heeft gespeeld. En ook de samenwerking met de lokale bevolking maakte veel indruk. De eerste die wij opnamen, daar waren dus ook echt ongeveer 100 dorpelingen. En dat waren figuranten, plaatselijke bevolking daar uit de omgeving, die ons kwamen helpen. En wat zoveel indruk maakte, was dat deze mensen gewoon heel goed begrepen wat wij aan het maken waren. Er was heel weinig voor nodig, heel weinig uitleg voor nodig. Mm. Voor deze mensen om hele heftige emoties. Maar bedoel je dat dat nog in hun geheugen lag? Ja, heel duidelijk. Ja. Dat was gisteravond op Radio en TV. Zijn hier een paar onderwerpen die we voor u vonden in de buitenlandse media. Amerikanen aan de oostkust van het land hamsteren benzine, meldt de Financial Times. Mensen zijn bang dat er straks geen brandstof meer is door de ransomware-aanval die een van de belangrijkste oliepijpleidingen van het land heeft stilgelegd. In 3 staten zijn tijdelijk een aantal kwaliteitsregels opgeschort om meer benzine beschikbaar te krijgen. De eigenaar van de pijplijn hoopt voor het einde van de week weer op te kunnen starten. De Indiase coronavirusvariant is tot nu toe al in 44 landen vastgesteld, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het grootste aantal besmettingen buiten India is in Groot-Brittannië, waar hij is ook in Nederland geconstateerd. De WHO zegt tegen persbureau AP dat ze zich zorgen maken over de ontwikkeling van de virusvariant, maar benadrukken dat alles erop wijst dat de vaccins er tegen werken. De Britse en Canadese troepen liepen 2 keer zoveel kans om om te komen in Afghanistan als een Amerikaanse soldaat. Dat staat in een studie waar The Guardian over schrijft. Er kwamen 455 Britten om het leven. Dat is 4,7% van het aantal militairen dat het land op het hoogtepunt in Afghanistan had gestationeerd. Dezelfde berekening komt voor Canada zelfs uit op 5,4%. En voor Amerika is het percentage 2,3. De verklaring daarvoor is dat de Britten en Canadezen vooral gestationeerd waren in de provincies Helmand en Kandahar, waar lange tijd heftig is gevochten. En gisteravond waren de Brit Awards, de belangrijkste Britse muziekprijzen. De zangeres Dua Lipa was de grote winnaar. Ze won er 2. In haar bedankspeech had ze een boodschap voor premier Boris Johnson. Betaal zorgmedewerkers beter, is te zien bij de BBC. Because it's very good to clap for them, but we need to pay them. What we should do is we should all give a massive, massive round of applause and give Boris a message that we all support a fair pay rise for our frontline. De Brit Awards was de eerste grote awardshow in Groot-Brittannië waar publiek bij mocht zijn sinds de uitbraak van corona. Kijk, die Dua Lipa die kan bij mij nooit meer kapot. Want ze moest een keer optreden in Nederland, in Amsterdam. En toen stonden daar natuurlijk al heel vroeg stonden er allerlei fans. Jonge mensen vooral. En het begon keihard te regenen. Toen heeft ze allemaal pizza's laten komen voor die fans. Voor die daar fans, dat ze eventjes... Oh, wat goed. Gewoon als tractatie. Ja. Dus hulde voor Dua Lipa. Dan gaan we naar de situatie op de weg, Jolanda. Waar staat het stil? Het is nu wat langzaam rijden op de A10, de Ring Noord. Daar gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. Tussen Amsterdam Hemhavens en Alfred Volendam staat nu 3 kilometer met een kwartier op onthoud. 9 minuten voor 7:30 is het. Je bent jong en je wilt een prik. Dat is in Frankrijk geen probleem meer, want vanaf vandaag kan iedereen boven de 18 zich opgeven voor een coronavaccin. Het is wel 1 spelregel. Er moet een plekje vrij zijn in 1 van de vaccinatiecentra. Contact met correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, hoe werkt dat in de praktijk? Nou, er zijn verschillende sites en apps voor, online aanmeldmanieren dus. Maar in essentie komen ze eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Als je 18 jaar of ouder bent, dan kan je elke dag op zo'n app kijken of er de dag erna nog plaats is in een vaccinatiecentrum. Die centra die hebben elke dag een hele serie tijdslots voor vaccinaties. Hè. En in principe zijn die nu alleen voor mensen van 50 jaar en ouder. Maar die komen niet allemaal opdagen, dus blijven er elke dag tijdslots en ook vaccins over. Nou, daar kunnen jongeren zich nu voor aanmelden. En als er plaats is, hebben ze dus binnen 24 uur hun prik. Want die vaccins die zijn dus gewoon over, want die ouderen die hoeven ze niet. Nee, ze zijn eigenlijk nodig voor mensen van ouder dan 50. Die komen niet allemaal opdagen. De afgelopen weken ontstond daar veel discussie over in Frankrijk. Want er moesten vaccins worden weggegooid. Artsen en gemeenten zeiden toen, nou ja, als er plaats over is, als er vaccins over zijn, moeten we die dan niet aan jongeren geven die prik wel graag willen. En jongeren is dan 18 plus. Nou, heel veel gemeenten gingen dat zelf al doen op eigen houtje, terwijl dat dus eigenlijk niet mocht van de regering. President Macron kwam daardoor onder druk te staan en stelt zijn koers nu dus bij. Eigenlijk zou iedereen vanaf 18 jaar pas over een maand aan de beurt zijn in Frankrijk. Maar dat moment is dus naar voren gehaald, naar nu. En zijn er dan zoveel oudere Fransen die geen vaccin willen? Blijkbaar wel. Het doel is om 80-90% van de ouderen te vaccineren. Hè. Dat is de graad die Frankrijk wil bereiken. Maar het is gewoon nog niet gehaald. En dat heeft met de angst voor AstraZeneca te maken, voor bijwerkingen. Maar het Franse vaccinatiesysteem is ook best ingewikkeld. Wie wanneer aan de beurt is, waar je dan moet zijn. Een heel ingewikkeld systeem om je aan te melden. En dat zou senioren hebben afgeschrikt. En hoe gaat het nu in het algemeen al met het vaccineren in Frankrijk? Nou, Frankrijk maakt een langzame start begin januari. Inmiddels zit er wel veel meer vaart in. Op dit moment hebben 18,5 miljoen Fransen hun eerste prik gehad. Dat is zo'n 40% van alle volwassenen. 8 miljoen Fransen hebben ook al een tweede prik gehad. En in deze maand en volgende maand, mei en juni, worden er miljoenen nieuwe vaccins geleverd, zegt de regering. Dus die snelheid gaat nog verder oplopen. Het doel van president Macron is om eind van de zomer iedereen in Frankrijk gevaccineerd te hebben. Correspondent Frank Renaud was dat, vanuit Parijs. Er is een kindeke geboren, Jaden. Welkom op deze soms wat ingewikkelde wereld. Maak er wat moois van, is mijn boodschap. En een van onze leuke luisteraars is daardoor van de ene op de andere dag opa geworden. Voor opa Dave nu, de Hollies. Words that were spoken in the anger of youth only have truth. Touched by the child bride while deep inside her lie the real truth. He was the passion of the spring. He was the baby. And half forgotten in the passing of time. Brother and brother, we backs to each other, the war sang. And in the passion of the spring, came the baby. Child bride. passion of the spring, yeah. He was the baby. He was the passion of the spring. The Baby and the Hollies waren dat. NPO. Radio. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is vandaag 56 dagen geleden dat er verkiezingen waren. In Den Haag schiet het nog niet echt op met de formatie. Dat is een understatement. Vandaag wel weer een debat in de Tweede Kamer over die formatie. En daarvoor ga ik zo meteen vooruitblikken met politiek verslaggever Wilco Boom. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ga naar de Nederlandsekluis.nl. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. 12 points for the Netherlands. Ook tijdens het Eurovisie Songfestival bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. NPO Radio 1. Iets voor 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Israël en de Palestijnse gebieden zijn de beschietingen over en weer vannacht doorgegaan. Het Israëlische leger zegt dat er vanuit de Gazastrook non-stop raketten worden afgevuurd. Israël voerde vannacht honderden luchtaanvallen uit. Volgens het leger op Hamas-leiders, raketlanceerinstallaties en kantoren van Hamas. Het Outbreak Management Team roept het demissionaire kabinet op om terughoudend te zijn met het versoepelen van de coronamaatregelen. Want eenmaal versoepeld zijn de maatregelen moeilijk terug te draaien, zegt het OMT. En als de optimistische scenario's niet uitkomen, dan kan de druk op de ziekenhuizen nog wekenlang hoog blijven. De autobelastingen moeten op de schop om autorijden betaalbaarder en duurzamer te maken. Het staat in een voorstel van 4 auto-organisaties en de Stichting Natuur en Milieu. De organisaties willen onder meer dat de autobezitters gaan betalen per gereden kilometer en dat de overheid de creatie van een tweedehands markt voor elektrische auto's stimuleert. De autoriteit persoonsgegevens heeft de website locatefamily.com een boete van ruim €500.000 opgelegd. Op die website staan adresgegevens en soms ook telefoonnummers van zo'n 700.000 Nederlanders, vaak zonder dat zij dat weten. En als mensen hun gegevens van de site af willen hebben, is dat heel ingewikkeld, omdat het bedrijf geen vertegenwoordiger in de EU heeft. Dan het woensdag weerbericht bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, wat heb je voor ons in petto vandaag? Nou, het wordt best een mooie dag vandaag op veel plaatsen. Alleen in het oosten hangt er wat bewolking, maar verder is er flink wat ruimte voor de zon. Nou, vanmiddag zien we ook wel wat stapelwolken ontstaan. En in het zuiden zou een enkele bui kunnen vallen, maar dat zijn er veel minder dan gisteren. En het is best aangenaam met temperaturen tussen de 16 en 18 graden van noord naar zuid. En de komende dagen zien we de buienkans geleidelijk wel toenemen, met name in het binnenland. Daarbij kan vanaf vrijdag ook onweer voorkomen. Maar de temperaturen lijken wel op niveau te blijven, met overdag een graad of 17. En ook de nachten zijn vrij zacht, met minima tussen de 7 en 10 graden. Het is een beetje van hetzelfde laken inpakken. Ja, klopt. En ik denk dat tot begin volgende week in elk geval daar heel weinig aan gaat veranderen. Wouter van Bennebeek was dat bij Weerplaza. Gaan we naar Jolanda van der Velde. Er zit wat meer verkeer op de weg. Bij elkaar nu zo'n 30 kilometer file. Een ongeluk was er vanochtend met 2 voertuigen op de A4 richting Den Haag. Daar wordt al geborgen tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam ongeveer een kwartier vertraging. De weg is daar dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Op de A4 richting Amsterdam wordt bij Schiphol gewerkt. Daar heb je nu ook vertraging bij Hoofddorp. En ook op de A44 al vanaf Den Haag naar Amsterdam. Tussen Kaagdorp en Knopend Burgerveen zo'n 10 minuten oponthoud. Dan eindig ik met de A10, de ring Amsterdam-Noord. Daar gebeurde ook een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht tussen Amsterdam-Hemhavens en afrit Volendam 3 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis. En ik bel vaak met mijn vrienden. Heb je milde klachten? Ga alleen naar buiten voor de test en daarna weer naar huis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. In Waarde van de Aarde onderzoek ik de handel in grondstoffen. Wie verdienen eraan? Wie betalen de prijs? Als die olieindustrie niet verandert, gaan ze echt wel failliet. Maar dat duurt nog 20 jaar. Die olieindustrie gaat dan naar de afgrond, maar die trekt de aarde mee. De beerput van olie. Waarde van de aarde. Vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. 3,5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Tweede Kamer debatteert vandaag weer eens over de kabinetsformatie. 56 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen. Ik ga erover praten met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En waar gaat dat debat dan over? Ja, in de eerste plaats natuurlijk over het eindrapport van de vorige informateur Herman Tjenk Willink. Maar daarnaast natuurlijk ook over de vernieuwingsideeën van VVD-leider Rutte voor een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Hij zette die maandag in Nieuwsuur uiteen. Hij wil meer ruimte voor open debat. Een kort regeerakkoord op hoofdlijnen en minder strakke coalitieafspraken. Ja, daarmee hoopt hij het vertrouwen in politiek Den Haag te herwinnen. Het vertrouwen dat hij is kwijtgeraakt door het toeslagenschandaal en zijn uitspraken over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Maar volgens de andere partijen zijn die ideeën niet nieuw, niet radicaal. De commentaren waren gisteren heel zuinig. Ja, en ook daar zal hij vandaag dus uitgebreid over aan de tand worden gevoeld. Ja, maar goed, want er was toch wel een zekere vertrouwenscrisis ontstaan. In hoeverre staat VVD-voorman Mark Rutte dan die formatie nog steeds in de weg? Nou, feitelijk eigenlijk niet. Want alleen de PVV, de SP en Bijeen sluiten deelname aan een kabinet met Rutte uit. Hè. Dat staat in het eindrapport van Cenk Willink. Voor de meeste partijen is hij dus geen obstakel. En een vierde kabinet Rutte is daarmee absoluut niet uitgesloten. He, die andere partijen mogen dan wel een motie van wantrouwen tegen Rutte hebben gesteund of een motie van afkeuring vanwege die kwestie Omtzigt functie elders. Maar ja, intussen is ook wel duidelijk geworden dat de VVD de winnaar van de verkiezingen is en dat Rutte zich echt niet gaat laten wegsturen en zich ook niet de kaas van het brood gaat laten eten in de formatie. Ja, en zonder de VVD wordt het heel moeilijk een meerderheidskabinet te formeren, want ze hebben nu eenmaal 34 zetels. Dat is de realiteit en dat begint intussen ook wel bij iedereen door te dringen. Ja, en vandaar dat alle potentiële regeringspartijen het nu vooral over de inhoud willen gaan hebben de komende tijd. En dat hoorde je gisteren ook terug in de reacties van Ploemen van de PvdA, Klaver van GroenLinks en Kaag van D66. De trailer is spannender dan de film. Dus er is een begin gemaakt en dat vind ik heel belangrijk. We moeten vaart maken, bijna 8 weken na de verkiezingen. Dit is de opdracht. Ja, ik was niet geschrokken van de radicaliteit. Ik probeerde ook echt een lijn te ontdekken in wat hij nou precies zei. Maar al met al vond ik het niet voldoende. En het laat zien dat het belangrijk is om met elkaar over de inhoud door te praten. Wat ik hoorde gisteravond vind ik onder de maat. Kijk, het echte probleem is dat mensen geen vertrouwen meer hebben in de overheid. Omdat ze hebben gezien hoe soms zij zelf en anderen vermalen zijn geraakt in het systeem van die overheid. Ja, en daar heb ik geen voorstellen voor gehoord. Zo, dat zijn wat reacties dan aan de voorkant van dat debat dat dan vandaag gaat plaatsvinden. Gisteren werd bekend dat Mariette Hamer, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de SER, de nieuwe informateur gaat worden. Wat wordt haar taak? Ja, zij moet nu de inhoud in de formatie gaan brengen. Het ziet er naar uit dat Hamer vandaag de opdracht krijgt om binnen 3 à 4 weken te onderzoeken of er inhoudelijk op een aantal belangrijke terreinen overeenstemming te bereiken is tussen een aantal partijen. Dan gaat het om zaken als een herstelplan voor de economie na de coronacrisis. Maar ook om het klimaat, om de democratische rechtsstaat en dergelijke. En dan moet de Kamer weer beslissen hoe het proces verder gaat. De verwachting is dat Hamer volgende week begint met een ronde gesprekken met alle fractieleiders in de Tweede Kamer. Dat zijn er dus 17. Ja, en daarna zal ze haar onderzoek voort gaan zetten. Nou is zij een prominente PvdA'er. Wordt nu gevraagd dus om informateur te worden. Is dat dan ook een poging om de PvdA aan boord te krijgen? Nou, ze is in elk geval gevraagd vanwege haar inhoudelijke kwaliteiten. Hamer is als voorzitter van de SER bij uitstek deskundig op onderwerpen als de economie en de arbeidsmarkt. Dat zijn natuurlijk hele belangrijke onderwerpen de komende jaren vanwege de coronacrisis. Hamer heeft ook een goede reputatie als onderhandelaar. Iemand die snapt dat iedereen met iets uit onderhandelingen moet terugkomen, wil dat een succes worden. Ja, daarnaast is het ook zo dat in elk geval D66 hiermee wil laten zien dat die partij graag een linkse coalitiepartner bij krijgt in een nieuw kabinet. Maar dat doemt dan meteen wel een nieuwe complicatie op. Want de PvdA wil heel misschien wel gaan meeregeren, maar alleen als GroenLinks ook meedoet. Ja, en voor GroenLinks geldt hetzelfde. En Ploemen en Klaver die benadrukten dat gisteren nog maar eens een keertje. Wij werken samen met de Partij van de Arbeid. Dus wij trekken samen op. En wij zijn bereid om het over de inhoud te hebben. En geldt wat u betreft nog steeds wat u een paar maanden voor de verkiezingen zei. Namelijk, als we gaan meeregeren, doen we dat alleen als de PvdA dat ook doet. En andersom? Absoluut, dat geldt nog steeds. Ik heb steeds gezegd, ook in de campagne, maar ook daarna en ook in de gesprekken met Cenk Willink, dat heeft u allemaal in de openbare verslagen ook terug kunnen lezen. Mocht het ooit zover komen, dat weten we niet, maar altijd met een andere linkse partij en ligt voor de hand met GroenLinks. Ja, de PvdA en GroenLinks trekken dus samen op. Natuurlijk in de hoop samen meer binnen te krijgen. D66 vindt dat geen bezwaar en dat is ook een kwestie van eigen belang, want dat betekent meer steun voor bijvoorbeeld de onderwijs- en klimaatplannen van die partij. Tegelijkertijd zien de VVD en het CDA dat helemaal niet zitten. Hè. Twee andere vermoedelijke regeringspartijen die zijn bang dat het kabinet met GroenLinks en de PvdA erbij te links wordt. Dan hebben we het nog niet gehad over het CDA dat worstelt met de afwezigheid van het populaire Kamerlid Omtzigt, want hij zit overspannen thuis, wordt zeer gemist in zijn partij. Kortom, ze zijn al bijna 2 maanden bezig en ze zijn er nog lang niet uit. We gaan het hier nog heel vaak over hebben, Jurgen. Maar de nieuwe premier, die zou toch best wel eens Mark Rutte kunnen heten. Wilco Boom was dat. 8:09 is het intussen. En we hebben dat vanochtend al gemeld, hè? De hulpactie Giro 555 wordt opengesteld voor India en Nepal. En Mark Hamer is in Utrecht. Daar beginnen ze met die actie. Hoe is de start dan, Mark? Ja, nou, er staat hier een grote gele bus. Die kennen we nog wel, volgens mij, van Niels & Co. Maar die is nu een beetje overschilderd. Dit noemen ze de collectebus. En er gaat ook muziekje zo gespeeld worden. Laurens van Rooijen. Goedemorgen. Goedemorgen. U mag zo meteen de actie aftrappen. Ik ga de actie aftrappen, ja, en ook beëindigen. Ja. Dus als straks de bus wegrijdt, dan zit er ook een feestelijk muziekje bij. Precies. Ja, ik ga maar eerst even naar de organisator van de actie, Suzanne Laszlo. De actievoorzitter van deze Giro 555 en ook directeur van UNICEF Nederland. Waarom eigenlijk deze actie? Nou, dit is een ramp van ongekende omvang. Als je nu naar de beelden kijkt die uit India komen, die zijn onthutsend, die zijn schokkend. Het hele medische systeem ligt plat. De aantallen doden stijgen enorm, de landen daaromheen ook. Maar het is niet alleen in India en omgeving, maar ook in heel veel landen in Afrika en andere delen van de wereld. Is de ramp groot. Mensen, kinderen gaan niet naar school. De ondervoeding wordt steeds groter. Er is armoede. Economische systemen zijn ontwricht. En dat komt allemaal door dat virus. En dat moet stoppen. We moeten in actie komen om dat virus de wereld uit te komen. Ja, we staan nu heel mooi bij de muziek. We staan ongeveer naast de vleugel. Maar dan kunnen we elkaar bijna niet meer verstaan. Dus we lopen ietsje weg. Bij de vaccinatielocatie overigens hier in Utrecht. Er staan hier al mensen. Die staan hier klaar voor de vaccinatie. Ik zei daar straks al even toen ik in de aankondiging zat. Luister eens, ja, gaan de mensen wel geven? Want ja, normaal gesproken een 555, dan zitten wij gemoedelijk in onze eigen stoel naar de televisie te kijken. En nu zitten we zelf in de penarie. Hoe denken jullie erover? Nou, we komen ook juist nu in actie, nu ook in Nederland veel mensen gevaccineerd raken. En we hopen ook dat nou mensen zelf gevaccineerd zijn, dat we ook iets breder gaan kijken dan alleen ons eigen welzijn hier in Nederland. Want het is een wereldwijd groot probleem en dat moeten we samen oplossen. Ja. Dus we hopen dat die solidariteit van ik ben geprikt, ik ben veilig, dat we die veel breder kunnen uitdraaien. Want we zijn allemaal pas veilig, het wordt al vaker gezegd, als iedereen gevaccineerd is. Maar waarom is eigenlijk het geld van de mensen nodig? Want je hebt toch ook al zo'n organisatie als COVAX, dus de internationale overheden die in actie komen. Waarom is dat niet voldoende dan? Nou, dat is in zoverre, die werken toe naar vaccins, naar de juiste verspreiding van vaccins en de beschikbaarheid van vaccins. Maar ook daarvoor is nog geld nodig. Maar als een vaccin ter plaatse komt in een land, moet een land ook klaar zijn om direct die prikken te kunnen gaan geven. We kennen het verhaal van de houdbaarheidsdatum van de vaccins. Dus iedereen moet klaar zijn. De mensen moeten opgeleid zijn. Er moeten campagnes zijn geweest, zodat niemand bang is om zich te laten vaccineren. Er moet infrastructuur op orde zijn. In Nepal of in de Himalaya of op andere plekken kun je niet zomaar je vaccin brengen. Daar is infrastructuur voor nodig. Er zijn coolboxen voor nodig. Ja. Er is heel veel nodig om dat georganiseerd te krijgen. Nou, bent u ook de directeur van UNICEF Nederland? Zouden de mensen misschien denken, kinderhulporganisatie. Ja. Wat doet hij met COVAX? Nou ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook precies wat we in Afrika zien. Kinderen zijn al meer dan een jaar niet naar school geweest. De ondervoeding is groot. Ouders kunnen niet werken door de maatregelen tegen corona. Waardoor een hele lokale economie ontwricht is. En mensen lijden gewoon honger. Dus het is een heel groot probleem, ook voor kinderen in de wereld. Ja, en jullie zijn bekend met vaccinaties. Zet al vaak hulpprogramma's op. Ja, dit kennen we als geen ander, maar wij niet alleen. Samen met alle andere organisaties. En op al die verschillende facetten zijn we experts en kunnen we heel veel mensen helpen. Zometeen om 8:00 de officiële aftrap. En dan gaat om 8:30 die bus rijden. En horen we nog meer van de muziek zometeen. Mark Hamer is dat in Utrecht. Dan nu de sport. In de zenuwslopende Spaanse titelstrijd lijkt FC Barcelona te zijn afgehaakt. De ploeg van Ronald Koeman speelde gisteravond met 3-3 gelijk tegen Levante en kon zo dus niet de koppositie pakken. Koeman gaf na afloop toe dat de titelkansen behoorlijk zijn geslonken. Claro, es más complicado, pero siempre depende los resultados a los demás, pero es muy complicado. Ja, we zijn nu afhankelijk van de resultaten van andere teams, maar het gaat moeilijk worden nu, zegt hij. Barcelona blijft nu tweede. De koploper Atletico komt vandaag in actie. En nummer 3 Real Madrid speelt morgen. Als zij winnen, dan halen ze Barcelona in. De Graafschap hoopt vanavond te promoveren naar de Eredivisie. Vorige week was die kans er ook al, maar toen lukte dat niet, na een gelijkspel tegen Jong Ajax. Supporters bij het stadion belaagden toen journalisten. Het is geen reden voor burgemeester Mark Bouwmans van Doetinchem om vandaag extra politie in te zetten. Ik kan me niet voorstellen dat supporters erop uit zijn ellende te creëren, zegt Bouwmans tegen Omroep Gelderland. Het uitgangspunt blijft volgens hem dat mensen thuis blijven en niet naar het stadion komen. De Volkskrant sprak met Mark Kaljou, de eerste Nederlandse Olympische badmintonner in 25 jaar. Kaljou traint en speelt in Denemarken, waar badminton in tegenstelling tot Nederland populair is. Kaljou keek als tiener al jaloers naar leeftijdsgenoten die bijvoorbeeld uitblonken in voetbal. De jongens van ADO kregen altijd de volle aandacht en ik was eigenlijk de jongen die een campingsport deed, vertelt Kaljou. Hij hoopt dat de Nederlanders tijdens de Spelen weer een beetje kennis maken met de sport. Als mensen zich een beetje inlezen en de fysieke aspecten leren kennen, is het heel leuk om te kijken, zegt hij. En net als veel andere talenten in de jeugdopleiding van Feyenoord had Splinter de Mooi de droom om te scoren in de Kuip. Als groot talent kon die droom wel eens uit gaan komen. Maar de voetballer van 19 stopt er na dit seizoen mee, want hij wil arts worden, vertelt hij in Trouw. De coronapandemie hield hem een spiegel voor. Waar staat hij en wat wil hij echt in het leven? De Mooi besloot zijn gevoel te volgen en zich in te schrijven voor de studie geneeskunde. Feyenoord had hem graag behouden, maar de reacties over zijn besluit zijn overwegend positief. Geld is voor mij nooit een drijfveer geweest, vertelt de Mooi. Levens redden als arts is mooier dan een doelpunt maken. Dan naar de situatie op de weg. Hoeveel kilometer staat er, Jolanda? 39 kilometer. De meeste leveren gelukkig niet zo gek veel vertraging op. Bij Amsterdam aan de noordkant begint het vast te lopen op de A8 vanaf Zaanstad-Koog. Dat komt door het ongeluk op de A10 de Ring Noord. Tussen Amsterdam-Hemhavens en Afrit Volendam 3 kilometer. 20 minuten vertraging daar. 2 rijstroken zijn er dicht. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree. A lemon tree was dat. Uit Duitsland kwam deze groep Fool's Garden. One Hit Wonder wordt dat dan genoemd uit 1995. Het is 8:10. Het aantal bedrijven dat failliet is gegaan is afgelopen maand opnieuw gedaald. Het is al maandenlang zo dat ondanks de coronacrisis weinig bedrijven via een faillissement de deuren moeten sluiten. Dat komt dan vooral door de coronasteun van de overheid. Een van de bedrijven die onlangs wel failliet ging is Eigenwijze Duikreizen. Een bedrijf in Enschede. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging langs bij oprichter Arjan Gunning. We zijn vooral gespecialiseerd in duikreizen, maar dan wel in de meest extreme vorm daarvan. Dus het meest in de niche-markt, zo ver mogelijk weg. Noem delen als Mexico, Brazilië, waar mensen graag aan duiken. De Zuidpool, Noordpool doen we heel veel. Expedities naar Papua-Nieuw-Guinea. Dus eigenlijk alle gebieden waar het nu helemaal mis is, daar ligt onze hoofdmoot. Sinds wanneer dacht u van, dit gaat niet goed? Ik denk in het derde kwartaal van vorig jaar. Dus ongeveer rond september, oktober, toen de eerste hoop voorbij was dat het weer op gang ging komen, zag ik wel in dat dit nog een hele lange tijd zou gaan duren. Want mensen moesten hun reis steeds uitstellen. Dat deden ze ook met bijna iedereen zonder enige moppen. Want ze hadden allemaal zoiets van, achter gaan we volgend jaar op reis met Arjan. Maar dat werd ook weer steeds onduidelijker. En ja, toen werd het voor mij ook wel duidelijk dat dit niet het probleem is wat binnen een paar maanden zou worden opgelost. Ja, want toen zag u die omzet enorm dalen. We hebben vanaf 16 maart vorig jaar nul omzet. Nul. Ik ben daar ook op gaan ingrijpen door een deel van mijn eigen salaris niet meer uit te betalen. Ja, en het was vanaf oktober, november gewoon dood. Helemaal dood. Niets meer. U hebt een aantal mensen moeten ontslaan. En toen kwam dat vouchefonds. En toen kwam de redding, dachten we. Ja, we zijn natuurlijk aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Ja. Een pijljaar is 2019. Dus daar moet je kunnen hebben laten zien dat het jaar vooraf aan corona een goed jaar was. Nou, dat was bij ons voor het eerst een minder jaar. In 2018 heb ik een jaar hepatitis gehad. Ja, dat was een jaar waarin we heel veel kosten hebben moeten maken om het bedrijf te laten draaien. En, ja, en het foutjefonds zal mij gewoon 5, 6, 7 jaar gaan duren voordat ik het terugbetaald. En dat samen heeft het foutjefonds doen besluiten. En ik denk ook wel dat het achteraf misschien wel een wijs besluit is geweest. Dat ze hebben gezegd, maar meneer Gunning, over 5, 6 jaar bent u 67. Wilt u dan nog steeds schulden moeten aflossen? Vorige week heeft u faillissement aangevraagd. Het voelt op dit moment wel als enige juiste beslissing. Want mijn trouwe klant die 20, 25 jaar boekt, heeft ook gewoon recht op dat waar ze recht op hebben. Dat is of een mooie reis of het geld terug. U bent bijna 30 jaar ondernemer. Uw gevoel gaat elke kant op. Ja. Het gesprek op zoals dit kan ik mij redelijk wel op voorbereiden. Maar waar ik me moeilijk op voorbereiden kan, is de emotie die je krijgt. En als je ook kijkt naar de reacties die wij hebben gekregen uit de hele wereld. Ja, dat doet je natuurlijk verschrikkelijk veel goed. Dus dat heeft mij ook wel van een week tot een redelijk unieke traan geleid die mevrouw ook niet kent. Dus ik heb wel een flink wat snikken moeten laten. Ja, ik ben een pionier in Nederland. En dat doet wel heel veel pijn als je ook kijkt naar alle expedities die we doen en hebben gedaan naar unieke landen. En ik geloof ook niet dat dit het einde is. Maar om je bouwwerk zo in te zien storten en dan overgeleverd te worden aan de curator die dan gelijk je sleutels meeneemt. Dat is wel hard. Ik moet zeggen, ook bij zaterdag hadden we hier de kinderen, kleinkinderen, gelukkig op bezoek. Het was een hele hectische dag met moederdagviering alvast op zaterdag. Allerlei cadeautjes voor oma en opa gemaakt om ze in een goede stemming te krijgen. En zondag was het een vreselijke dag. En ben ik 3 keer met de hond het bos in gedoken. En daar in eenzaamheid, want zo voel ik me wel erg. Ik voel me wel heel alleen. Er is niemand, behalve dan natuurlijk mijn vrouw, kinderen. Maar er is ook niemand uit de vakwereld, behalve mijn vrienden om, die zich even melden en zegt, kunnen we wat doen? Kunnen we iets oppakken? Dan voel je wel heel alleen. Want je hoort dan wel eens dat ondernemers zich dan mislukt voelen, hè? Nou, dat mislukt voelen was in het begin heel sterk. We hebben een vriendenkring die bestaat ongeveer uit een man of 18, 20. Toen het bijna zover was dat ik het faillissement zou gaan aanvragen, zei ook mevrouw, je moet die mensen bellen. Dat was het grootste verlies, dat ik dacht van, dan moet ik die groep gaan bellen en zeggen dat het allemaal niet meer doorgaat en dat het geld op is en dat het einde is. Ja, en ondanks alle ellende hoopt Gunning dat hij een doorstart kan maken. Dan deze vogel. U hebt hem vast wel eens gehoord. Kirsten? Welke vogel? Ik zou echt niet weten. Ik zie een plaatje. Ja, een valk of wat is dit? Een gierzwaluw. Ja, nee, maar dat zegt iemand je voor. Dat kan niet anders. Ja, dankjewel. Safe by the bell. Ja, gierzwaluw. Herkenbaar geluid, sikkelvormige vleugels. Hij broedt in gebouwen en huizen. Maar door onze isolatiewoede verdwijnen heel veel van die nestplaatsen. En daar ga ik over praten met boswachter Hanne Tesmette. Goedemorgen, mevrouw Tesmette. Goedemorgen. Van de Vogelbescherming. Prachtig geluid, hè? Ja, fantastisch. Ja. Wilt u het nog een keer horen? Echt, ik vind het heerlijk. Nou, laten we nog één keer horen. De gierzwaluw. Ik voel me nu net Kees Schulper hoort, die liet het geluid ook nog wel eens een keer horen. Eigenlijk afhankelijk van de mens dus, de gierzwaluw, als ik het goed begrijp. Ja, de gierzwaluw is echt een soort, net als eigenlijk onze huismus, die afhankelijk is van onze gebouwen. Hij broedt in holtes, in kieren, onder onze dakpannen. En eigenlijk zelden tot nooit in bomen, althans in Nederland doet hij dat echt amper. En omdat wij onze huizen zo netjes maken op het moment, wat natuurlijk ook voordelen heeft voor onszelf en voor het klimaat. We houden de warmte binnen. Maar dat is een nadeel voor onder andere de gierzwaluw, die gewoon geen plekjes meer vindt daardoor in onze huizen. U doet daar onderzoek naar ook, hè? Het gaat dus werken. Ja, het is niet letterlijk dichtmetselen, maar in ieder geval het isoleren van de huizen, dat helpt niet mee dus voor die gierzwaluw in dit geval. Nee, kijk, zo'n gierzwaluw die is heel erg honkvast. Het is sowieso een bijzondere vogel. Hij vliegt eigenlijk zijn hele leven lang eten, slapen, paren. Hij doet het allemaal in de lucht. Behalve het nestelen, dat dan net nog niet. Dat doet hij dus in onze huizen. Maar het paren gebeurt ook in de lucht? Alles gebeurt in de lucht, ja. Oh. Het eten vangen, het slapen zelfs. Er zijn hele theorieën over hoe die dat zou doen. Maar hij zit eigenlijk nooit aan de grond. Dat kan je ook wel zien als je naar de vogel kijkt. Ja, dat is lastig, want hij zit altijd in de lucht. Maar als je een plaatje bekijkt, zie je bijvoorbeeld dat hij hele korte pootjes heeft. En 3 tenen, en die staan juist naar voren gericht. Want de meeste vogels hebben er 2 en dan 1 naar achteren gericht, waardoor die ook nog een beetje kan lopen. Nou, een gierzwaluw kan zich supergoed aan onze gebouwen vastklemmen. Maar echt niet lopen. Nou. Dan kukelt hij echt gewoon meteen om. En hij gaat altijd naar dezelfde plek terug om te broeden. En op het moment dus dat hij zo eind juli, begin augustus vertrekt de gierzwaluw weer met de hele familie richting Afrika, waar hij overwintert, boven de jungles van Congo. En dan komt hij zo rond Koningsdag, hoor je dat heerlijke geluid weer, als je bijvoorbeeld ergens in de stad op een terras zit. Maar in die tussentijd heeft de familie Jansen het huis geïsoleerd. En dan? Precies, ja. Ja, en dan wordt de gierzwaluw letterlijk echt een beetje boos en agressief. Want dan proberen ze weer op dezelfde plek als het jaar daarvoor in de nestlocatie te komen. En als daar dan opeens inderdaad het hoekje is dichtgemaakt, dan hoor je wel eens verhalen dat ze echt heel agressief tegen dat stukje dakpan of wat dan ook kunnen aangaan vliegen om toch erin te proberen te komen. En daar kunnen we ze wel helpen door bijvoorbeeld dan toch een inbouwsteen terug te plaatsen of een speciale dakpan waar dan wel een holte in zit. En zo helpen we ze enorm. Dus dat onderzoek is erop gericht om plekken te vinden waar zij nu naartoe gaan, normaal gesproken, die gierzwaluwen? Ja, we roepen nu eigenlijk alle Nederlanders op. Want het klinkt misschien gek, maar waarschijnlijk heeft iedereen de gierzwaluw wel eens gezien, maar misschien niet zo bewust. Vooral in dorpen en steden hoor je dit geluid zomers heel veel. En we roepen nou iedereen op om te kijken of je juist laagvliegende gierzwaluwen ziet. Dus dat zijn sikkelvormige vogels die dit mooie geluid maken. En of je eens kan kijken of je ook kan ontdekken, als je gewoon een avondwandelingetje maakt of op het terras bij je thuis zit, of ze ergens onder jouw dakpannen bijvoorbeeld naar binnen vliegen. En dat willen we heel graag weten. Die mensen moeten zich melden. Waar kunnen ze zich melden? Die kunnen zich melden via waarneming.nl. Vogelbescherming werkt samen met waarneming.nl. En dan proberen we al die nestplaatsen nog beter in kaart te blijven. We doen daar ook wetenschappelijk onderzoek naar. Sovon doet daar onderzoek naar. Maar we kunnen wel wat hulp gebruiken, omdat die gierzwaluw zo'n lastig te inventariseren soort is, omdat hij dus bijna alles in de lucht doet, helpen alle ogen en oren in dit geval heel erg. Ja. Uiteindelijk om die gierzwaluw te behouden voor Nederland. Waarneming.nl, daar kunnen mensen terecht. Dat is zelfs een speciale gierzwaluwpagina. Dank voor de uitleg. Boswachter Hanne ter Smette was dat. Live sport op NPO Radio 1. Daar is de kans en daar is niet de goal. Morgenmiddag, voetbalmiddag. Die valt goed. Nee, net niet. Oeh. 9 wedstrijden in de Eredivisie. Pas, boem, pas. Dan is het ineens 1-0. Met volop spanning onderaan de ranglijst. Zie je de bal over de muur in de goal? Je hoort het hier en nergens anders. Wat gebeurt hier in vredesnaam? Dit is klaar. Live sport op NPO Radio 1. Morgenmiddag vanaf 2 uur in NOS Langs de Lijn. Het nieuws van alle kanten. Treft deze coronacrisis ook jouw bedrijf? Vraag dan een overbruggingskrediet aan bij Credits. Het eerste jaar betaal je slechts 2% rente. Ga naar credits.nl en dien je aanvraag in. Credits, ook nu je sociale kredietverstrekker. Credits, met een Q. Nu Karin's Coffee Corner ook online verkoopt, vliegen de koffies over de toonbank. Oké, 4 flat white, 3 mochaccino decaf latte en 8 americano's. Lukt dat, jongens? Tijd om iemand aan te nemen. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want Indeed levert kandidaten met de skills die jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Geen wonder dat meer dan 50.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Ga nu naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De zorgbonus voor de coronazorgbonus, moet ik het eigenlijk noemen, voor alle zorgmedewerkers is vastgesteld op zo'n €200. En het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is afgelopen nacht verder toegenomen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Israël en Hamas bestookten elkaar met honderden lucht- en raketaanvallen. Hamas zegt dat er meer dan 200 raketten op onder meer Tel Aviv zijn afgevuurd. De meeste werden onderschept door het Israëlische luchtafweergeschut. Bij een tegenaanval van Israël werd opnieuw een woonflat zwaar beschadigd. Door het geweld zijn de afgelopen dagen 35 Palestijnen en 5 Israëliërs om het leven gekomen. De Veiligheidsraad van de VN komt vandaag weer bij elkaar om over de spanningen in het gebied te praten. De autoriteit persoonsgegevens heeft de website locatefamily.com een boete van ruim €500.000 opgelegd. Op die website kunnen mensen adresgegevens en telefoonnummers opzoeken van familie die ze uit het oog verloren zijn. Rond de 700.000 Nederlanders staan op die site vermeld, vaak zonder het te weten. En als mensen hun gegevens van de site af willen hebben, is het heel ingewikkeld, omdat het bedrijf geen vertegenwoordiger in de EU heeft. De autoriteit persoonsgegevens kreeg tientallen klachten over de site. Alle mensen die in de zorg werken en tot maximaal 2 keer modaal verdienen, krijgen een coronabonus. Dat schrijft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat om een bedrag van tussen de 200 en 240 euro. Voor de bonus is in totaal 720 miljoen euro uitgetrokken. Ook onder meer fysiotherapeuten en verloskundigen komen deze keer in aanmerking voor de bonus. Vorig jaar was die 1000 euro, maar toen kwamen minder mensen ervoor in aanmerking. Het Outbreak Management Team roept het demissionaire kabinet op om terughoudend te zijn met het versoepelen van de coronamaatregelen. Want eenmaal versoepeld zijn de maatregelen moeilijk terug te draaien, zegt het OMT. Op basis van de huidige modellen kan volgens de experts wel een volgende stap worden gezet. Maar veel enthousiasme is daar binnen het OMT niet voor. Liever zien ze dat die modellen worden bevestigd door harde cijfers. Dat is nu nog niet het geval. De autobelastingen moeten op de schop om autorijden betaalbaarder en duurzamer te maken. Dat staat in een plan van 4 auto-organisaties en de Stichting Natuur en Milieu, dat vandaag wordt aangeboden in Den Haag. De organisaties willen onder meer dat autobezitters gaan betalen per gereden kilometer, met een tarief dat is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto. Daarnaast willen ze dat de overheid de creatie van een tweedehands markt voor elektrische auto's stimuleert. Volgens de organisaties zijn de autobelastingen nu te complex en remmen ze vergroening. Het weer. De dag begint op sommige plekken mistig. In de middag wisselend bewolkt met in het zuiden kans op een bui bij 15 tot 18 graden. Morgen meer kans op regen. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er is vanochtend vooral vertraging bij Amsterdam en bij Arnhem. Dat heeft te maken met ongelukken en met werkzaamheden. Bij elkaar staat er nu 77 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bergingswerkzaamheden. Een half uur vertraging nog tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Opruimwerkzaamheden nu op de A10 de Ring Noord van Amsterdam. Daar nog zo'n 10 minuten vertraging tussen Amsterdam-Hemhavens en Alfred Volendam. De rechte reishok is nog dicht. Bijna meer dan een uur tot bijna anderhalf uur vertraging nu na een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en Westervoort 8 kilometer. Er zijn 2 reishokken dicht, blijft maar eentje open. En ook een ongeluk op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen knooppunt Gorinchem en Sliedrecht Oost 10 kilometer. 3 kwartier vertraging, de linker reishok is dicht. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Vraagje hoor, maar waarin blinkt Opel uit? Mooie auto's. En wat denk jij? Prijskwaliteit. Allebei waar. Maar Opel is ook een koploper in het reduceren van CO2-uitstoot. Dat zien we als onze verantwoordelijkheid en nemen we heel serieus. Daarom is er in 2024 van ieder Opel-model al een elektrische variant. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Alle zorgmedewerkers krijgen een bonus tussen de 200 en 240 euro... schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Voorwaarde is wel dat mensen niet meer dan 2 keer modaal mogen verdienen. Elise Merlijn is bestuurder van vakbond FNV Zorg en Welzijn. Mevrouw Merlijn, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u tevreden? Nou ja, kijk, ik vind dit allemaal doekjes voor het bloeden... Wij zijn eigenlijk van mening dat dit geld structureel moet worden omgezet en dat mensen een salarisverhoging krijgen waar ze ook veel langer dan deze eenmalige bonus wat aan hebben. Dus we hebben ook bij die 1000 euro al gezegd, we zeggen dat nu weer. Alsjeblieft, geef geld aan zorgmedewerkers en kom met structureel geld over de brug in plaats van deze, zoals gezegd, doekjes voor het bloeden. Ja, er was natuurlijk een hoop gesteggel over de afgelopen tijd van hoe dat nou moest ingeregeld worden. Want vorig jaar inderdaad 1000, maar dat was voor een veel beperktere groep. Die groep is nu veel groter en dus zegt het kabinet, dat kan dus nu niet, dus dan moet het bedrag lager. Wat vindt u daarvan? Want nu bijvoorbeeld vallen ook fysiotherapeuten, verloskundigen, schoonmakers er zelfs onder. Nou, dat was in het eerste geval ook. En dat is ook goed, want zorgmedewerkers werken in de keten en hebben allemaal bijgedragen of dragen elke dag nog bij aan goede covid-zorg voor Nederlandse burgers die in het ziekenhuis komen. Dus het is heel erg belangrijk dat die 1000 euro toen ook naar iedereen is gegaan. En dat is natuurlijk veel te duur geworden. En toen is men op haar schreden teruggekomen en heeft gezegd van, nou ja, we gaan de Kamer vragen of zij willen meedenken binnen het budget. Nou, de Kamer heeft gezegd van, wij hebben, althans een minderheid in de Kamer, maar toch een groot gedeelte heeft gezegd van, wij vinden dat het wederom naar iedereen moet. Maar dat geld schijnt er niet te zijn voor zorgmedewerkers. En daarom is dus nu gekozen om binnen het budget het iedereen te geven. Wat met die 1000 euro ook is gebeurd. Althans, in veel gevallen. Een aantal mensen hebben het ook niet gekregen die weliswaar wel in de frontlijn stonden. Dus er was gewoon heel veel gedoe over die bonus. Ja. Sluit de cao's of althans, daar doen we pogingen voor. En geef nou in godsnaam geld om die cao's met structurele salarisverhoging af te spreken. U noemt het in het doekjes voor bloed, u zegt regel het gewoon structureel. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie nog even dan toch over wat er nu is afgesproken dan. Die zegt, verlaag nou de drempel tot 1,5 keer modaal. Dan krijgen die mensen ook allemaal iets meer geld die het dan betreft. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, kijk, mijn standpunt verandert daar niet op. Kijk, ik vind elke euro die naar zorgmedewerkers gaat, daar kan ik de vlag voor uithangen. Maar zorgmedewerkers moeten elke dag hun boodschappen betalen en kunnen niet eenmalig met een bonus een keer zorgen dat zij wat meer geld hebben. Er moet gewoon structureel geld bij. En dit zijn allemaal oplossingen die mooi lijken en genereus zijn. Maar er moet echt meer waardering en waardering in geld naar zorgmedewerkers. Punt is duidelijk, dank voor de toelichting. Elise Merlijn, bestuurder van vakbond FNV Zorg en Welzijn. Ja, wat zou het mooi zijn en ook belangrijk als de scholen weer open kunnen? Dat zei premier Rutte gisteravond in de coronapersconferentie. Vanuit verschillende hoeken wordt ervoor gepleit de 1,5 meter op de middelbare scholen zo snel mogelijk los te laten. Zodat leerlingen tot de zomervakantie nog een paar weken met z'n allen naar school zouden kunnen. En wat zou dat inderdaad mooi en goed en belangrijk zijn. We gaan het OMT opnieuw advies vragen en zullen hierover uiterlijk dinsdag 25 mei een knoop doorhakken over wanneer het weer verantwoord kan. Ja, over 2 weken is dat dus. Vakbond CNV Onderwijs is kritisch op dit plan. En daar ga ik over praten met de voorzitter van CNV Onderwijs, dat is Danielle Woestenberg. Mevrouw Woestenberg, goedemorgen. Goedemorgen. En welke bedenkingen hebt u dan? Nou, laat ik vooropstellen dat de meeste mensen in het onderwijs inderdaad het liefst op een normale manier zouden werken. Maar de situatie in Nederland die is niet normaal. En dus de situatie op school ook niet. Want we hebben nog steeds te maken met een hele hoge besmettingsgraad. Veel mensen ook op school nu worden nog steeds ziek. Het mooie is dat in het voortgezet onderwijs, in tegenstelling tot wat de minister-president lijkt te impliceren, de school niet dicht is, maar de meeste scholen het hebben georganiseerd dat er om de dag de leerlingen naar school kunnen. Maar met afstand, waardoor de besmettingshaarden op dit moment redelijk onder controle zijn. En we eigenlijk nu een redelijk gecontroleerd ritme hebben met een relatief beperkte uitval, waarvan wij denken, laat dat nu in die laatste weken zo. Het is niet ideaal, maar het andere alternatief is veel verder dan ideaal. Want dan ga je vragen aan niet gevaccineerd om personeel om risico te nemen. En waarom? Want de leerlingen gaan naar school. De examens zijn nu bezig. We hebben alle handjes nodig om het onderwijs op dit moment ook gewoon door te kunnen laten gaan. En de examens met het extra nakijkwerk ook voor elkaar te krijgen. Toch zeggen VO-raad en ook LAX, hè, dat zijn de scholieren, dat de scholen nog wel open gaan voor de zomervakantie. En ze benadrukken allemaal het belang van elkaar weer ontmoeten op die school. Ja, maar nogmaals, het is in het voortgezet onderwijs niet zo dat de leerlingen elkaar niet ontmoeten. We hebben nu een relatief gecontroleerd ritme en beperkte uitval, dus ze zien elkaar. En ik denk dat het vooral belangrijk is om, we zeggen niet voor niks altijd, reinheid, ritme en regelmaat zijn toch ook hele belangrijke waarden. Laten we dat met elkaar nu in deze niet ideale situatie overeind houden. Of is het voor u ook een beetje een druk zetten op de ketel om toch nog leraren voorrang te geven bij het vaccineren bijvoorbeeld? Nou, u heeft gemerkt dat wij daar niet heel extreme druk op hebben gezet. Omdat wij in alles ook vinden dat het de medische specialisten daarin besluiten moeten nemen. Het OMT daarin moet adviseren. Dat hebben we ook tot op heden gevolgd. Omgekeerd is het natuurlijk wel inconsistent om te vragen aan mensen om meer risico te nemen. De minister-president benoemde de vogelvlucht die blijft dicht. Want we willen geen grote groepen mensen bij elkaar. En dan ga je wel aan niet gevaccineerd onderwijspersoneel vragen om zich te begeven tussen honderden leerlingen op dagelijkse basis. Wij denken dat we in de risicoafweging die we nu met elkaar te maken hebben, daarin ook moeten meenemen wat voegt er toe en welke risico's stel je individuele mensen aan bloot. Ja. En op dit moment is er heel veel werk te verzetten en we hebben echt alle mensen daarvoor nodig. Dus ook voor het onderwijs in het belang van de leerlingen die ook hun examen willen halen, is het denk ik nu belangrijk om het ritme wat we hebben gevonden, om dat vooral vast te houden. U hebt uw hoop gevestigd op het OMT dus, want die moet uiteindelijk advies geven aan het kabinet. Nou ja, het OMT is voor ons sowieso een belangrijke richtlijn. Omdat zij vanuit virologisch en epidemiologisch perspectief natuurlijk een belangrijk zicht geven. En we zien die hoge besmettingsgraden. Dus wij zijn er op dit moment ook helemaal nog niet zeker op dat ook zij zullen zeggen het kan. Maar ook al zou het vanuit dat perspectief mogelijk zijn, dan nog is het de vraag, kijk, je hebt mogelijk en je hebt wenselijk en de ideale situatie. En de ideale situatie is het nu voor niemand. Want ook op dit moment met hybride werken, aangepaste roosters. Ik sta zelf ook voor de klas. Het is heel rommelig met inloggen, uitloggen en met kinderen die ook thuis zitten te werken. Aan de andere kant, we hebben wel continuïteit. En alle kinderen krijgen les op dit moment. En dat zeker ook in de gegeven omstandigheden. En dan heb ik het nog niet eens over het praktijkonderwijs, waar kinderen ook op school die lessen krijgen. Juist omdat het met wat kleinere groepen zijn, dan denk ik dat is heel waardevol. Laten we dat vooral vasthouden vanuit het idee dat die kinderen daarmee op dit moment nog beter geholpen zijn dan wanneer ze 's ochtends horen dat de school 's middags toch helaas weer dicht is. Ja, dank voor uw reactie. Danielle Woestenberg, voorzitter van CNV Onderwijs. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Sportscholen zijn sinds het begin van de coronacrisis zo'n 30% van hun klanten kwijtgeraakt, meldt brancheorganisatie NL Actief aan nu.nl. Mensen zeiden hun abonnement op omdat de sportscholen gesloten waren. Als alles goed gaat, mogen sportscholen volgende week woensdag opnieuw de deuren openen. Zij het met reserveringen en maximaal 30 personen per ruimte. De uitbaters zijn blij dat ze weer aan de slag kunnen, maar verwachten de eerste maanden geen geweldige cijfers. Het aantal doden door luchtverontreiniging in Europa moet in 2030 minstens zijn gehalveerd. Volgens de Volkskrant gaat de Europese Commissie zich inzetten voor schonere lucht, water en grond. In 2050 moet de vervuiling helemaal gestopt zijn. Een plan daarvoor wordt vandaag gepresenteerd door Eurocommissaris Frans Timmermans en zijn collega. De vervuiling veroorzaakt kanker, hart- en vaatziekten, longaandoeningen, hersenbloedingen en diabetes en is daarmee volgens de commissie verantwoordelijk voor 400.000 doden per jaar. Vorig jaar zijn er 2 keer zoveel klachten binnengekomen bij de inspectie SZW, de vroegere arbeidsinspectie, meldt Trouw. De helft van de 15.000 meldingen ging over corona. Dat varieerde van een werknemer die 's ochtends met veel collega's in een krappe gang moest staan om in te klokken, tot een collega die verkouden is, maar zich niet ziek durft te melden omdat de baas verwacht dat hij gewoon komt. Een Omroep Gelderland was in Elst. Daar werd een herdenkingstocht gehouden omdat precies 70 jaar geleden de eerste Molukkers aankwamen in het Gelderse dorp. Jongeren liepen met foto's van hun grootouders. Ik vind het wel belangrijk dat die fakkel wordt overgedragen van generatie naar generatie, zodat we het ook niet vergeten. Want 70 jaar klinkt misschien lang, maar ja, het is eigenlijk best wel kort dat onze opa's en oma's hier nou zijn. Bij het kamp werden 70 kaarsen aangestoken om stil te staan bij het leed van de eerste generatie Molukkers. Ze dachten tijdelijk in Nederland te moeten blijven, maar konden uiteindelijk nooit terugkeren naar hun geboorteland. En gisteravond waren de Brit Awards, de eerste grote awardshow in Groot-Brittannië waar publiek bij mocht zijn sinds de uitbraak van corona. Bij de BBC is te zien dat zangeres Dua Lipa een boodschap had voor premier Johnson toen ze haar award in ontvangst nam. Betaal het zorgpersoneel. Because it's very good to clap for them, but we need to pay them. What we should do is we should all give a massive, massive round of applause and give Boris a message that we all support a fair pay rise for our frontline. Dua Lipa was dat. Dan gaan we naar Jolande van der Velde. Veel vertragingen rond Arnhem door twee ongelukken. De meeste vertraging heb je op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Meer dan een uur inmiddels tussen Afrit Beek en Westervoort. Het rijdt daar heel langzaam over 10 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht, er blijft er maar eentje open. Ambulance is daar ook opgeroepen omdat iemand last heeft van zijn nek. En ook op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort een half uur extra. Daar zat een auto met pech. De rechter rijstrook is dicht. 16 minuten over 8 is het. In Frankrijk is er veel te doen over de burgemeester van Dravet, een stad zo'n 20 kilometer ten zuiden van Parijs. Die burgemeester die werd in februari veroordeeld wegens verkrachting van een medewerkster. Sindsdien zit hij in de gevangenis, maar vanuit zijn cel blijft hij gewoon zijn stad besturen. Inwoners zijn boos, zijn de straat opgegaan om te protesteren, en onze correspondent Frank Renaud was daarbij. Er wordt geroepen en gescandeerd, Georges Tron moet opstappen. En Georges Tron, dat is de burgemeester van Dravet. Een stad met een kleine 30.000 inwoners. De demonstranten hebben kippenmaskers op en ze maken allemaal kippengeluiden. Dravet n'est plus une basse-cour où les poules se soumettent au coq. Dravet is geen kippenhok meer waar maar één haantje de baas is, zegt een demonstrante. En dat haantje, ja, dat was natuurlijk de burgemeester. En die kippen, daar bedoelt ze de vrouwen mee die hij lastig viel. Georges Tron, c'est le maire de Dravet. Considéré qu'on pouvait le condamner pour viol et agression sexuelle en réunion avec circonstances aggravantes. Georges Tron is 3 maanden geleden veroordeeld voor verkrachting van een gemeentemedewerkster op het werk en in werktijd, vertelt Raphaël de Monchy, een van de betogers. Ça nous pose un problème que les autorités politiques supérieures ne se prononcent pas pour le révoquer. Ze vinden dat Tron ontslagen moet worden, want daar zit het probleem. Tron heeft cassatie aangetekend tegen zijn veroordeling en mag daarom voorlopig gewoon burgemeester blijven, hoewel hij in de gevangenis zit. En vanuit zijn gevangeniscel bestuurt hij de stad nog steeds. Hij belt met wethouders en hij ontvangt zelfs gemeentemedewerkers uit Dravet in de gevangenis. En tijdens de raadsvergadering worden brieven voorgelezen die Tron vanuit zijn cel opstuurt aan de gemeenteraad. Il n'a plus l'autorité morale pour assumer son mandat de maire. Iemand die veroordeeld is wegens verkrachting kan gewoon geen burgemeester blijven, zeggen de demonstranten hier. Dans les poulaillers d'Acajou, les belles basse-cours à bijoux. Wat nou zo opvallend is, dit zijn dus demonstranten, maar ik maakte een uurtje geleden een rondje op straat. En wat blijkt, de inwoners van Dravet zijn vaak juist heel enthousiast over hun burgemeester. Il est trop gentil, il fait son travail bien. Georges Tron is een aardige man en hij doet zijn werk goed. Maar hij is toch veroordeeld? Oui, je sais, il est en prison, mais... Ja, hij zit in de gevangenis. En nou giechelt ze maar een beetje. Bah, écoutez, c'est le maire de Dravet. Il a été là, il a fait des bonnes choses pour les citoyens. Après, il a fait des conneries. Voilà, il faut savoir dissocier les actions personnelles des actions politiques. Hij is een goede burgemeester en hij heeft persoonlijk wel iets stoms gedaan, maar die twee moet je niet door elkaar halen. Les impôts ont augmenté, on n'a jamais eu de problème avec ce maire-là. De gemeentebelastingen zijn hier laag en de burgemeester doet het prima. Il fait pas mal de choses pour sa ville, moi je suis contente de mon maire. Deze mevrouw is tevreden met Georges Tron, zegt ze. En het feit dat hij als burgemeester een medewerkster heeft verkracht? Non, non, ça me gêne pas du tout. Dat maakt haar niet uit. De demonstranten spelen even een theaterstukje. Verkleed als kippen gaan ze een mantellijf die een masker op heeft met het gezicht van burgemeester Georges Tron. Georges Tron, qui est odieux. Op het stadhuis wil niemand van het rechtse gemeentebestuur praten met de pers. Maar de oppositie wel. Het linkse raadslid François Damerval bijvoorbeeld. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que Georges Tron démissionne de la mairie de Dravet. De oppositie heeft gevraagd om het ontslag van Tron. On a demandé lors du dernier conseil municipal. Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad wilden ze dat bespreken. Et sur ce point, ils se sont levés et sont partis. Toen stond iedereen van de partij van Tron op en liep de zaal uit. N'ayant plus de quorum, il refuse de se prononcer sur ce point. En daardoor kon er niet gestemd worden. La ville est toujours dirigée depuis la cellule. Dus Dravet wordt al 3 maanden lang en nog steeds bestuurd door Georges Tron vanuit de gevangenis. Frank Renaud was dat. Dan weer terug naar Mark Hamer. Die is al de hele ochtend in Utrecht. De hulpactie Giro 555 gaat daar van start. Dit keer een inzamelingsactie voor India en Nepal. Om de mensen daar te helpen in deze coronacrisis. Mark, is die actie nu intussen al officieel begonnen? Ja, officieel begon om 8:00. Niet een moment waarop een rode knop werd gedrukt. Wat we nog wel eens zagen bij actiedagen. Het is ook een actie voor de lange adem. Ze gaan de komende maanden gewoon mee aan de slag. Dus wat dat betreft niet zo'n grote klapper. Maar ja, we hoorden wel het pianospel inmiddels op de achtergrond. Hè. Ik zou bijna zeggen, Pieter, hou eens op. Maar het is natuurlijk een serieuze zaak hier. Marjan Koopmans, hoogleraar virologie aan de Erasmus MC in Rotterdam. Waarom is dit zo'n belangrijke actie? Nou, vooral denk ik om aandacht te vragen voor het feit dat de pandemie pas over is als die overal over is. En dat? Dat we in de rest van de wereld, in de grote delen van de wereld zien waar de toegang tot bijvoorbeeld vaccins veel minder is. En met het donatieprogramma COVAX is nu de verwachting dat het tot 2023 gaat duren voordat bijvoorbeeld Afrika dezelfde vaccinatiehoeveelheid heeft als wij hier nu hebben. Ja, en die mutaties iedere keer. Is het daarom ook voor belang voor de mensen die hier even bij deze vaccinatielocatie in de rij staan om te doneren? Ja, dus eigenlijk... Het wrangen is, het zou niet nodig moeten zijn, maar het is wel nodig, blijkt. Want wat je ziet is dat door die enorme circulatie nu in India, maar ook op andere plekken, blijven er steeds nieuwe varianten ontstaan. Dat virus grijpt zijn kans, dat muteert en daarmee houden we ook problemen. Dus we houdt moeten zichzelf in stand. Wereldwijd de kop indrukken, dan gaat het de goede kant op. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik zei het al, we staan hier eigenlijk een beetje op een gekke plek. We staan hier bij de vaccinatielocatie in Utrecht. Er stond hier net een hele lange rij van mensen te wachten op een vaccinatie. Ja, en ik was eigenlijk wel benieuwd of mensen eigenlijk wel bereid zijn om te betalen, om te doneren. Jazeker. Mensen zijn mensen, waar ze ook leven. We moeten hier vanaf, met z'n allen. Dus... En ook in India? Absoluut. Waar de overheid misschien er een potje van heeft gemaakt? Dat zou kunnen, maar als de overheid blundert, dan hebben de mensen daar zelf niks mee te maken. Mensen zijn mensen, we moeten voor elkaar zorgen. Allemaal. Dag, mevrouw, meneer. Ja, u staat inderdaad even de vaccinatie. Wat vindt u van deze actie van Giro 555? Ik moet het even laten landen. Ik weet niet goed wat het eigenlijk inhoudt. Nou, in India gaat het allemaal los en in Nepal. En daar moet voor weer regen zijn. De mensen moeten daar ook gevaccineerd worden. Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, daar moet geld voor komen. Bent u daartoe bereid om daarvoor te betalen? Ja, daar wil ik wel iets voor geven. Ja, want deze vaccinatie is voor u gratis. Ja. Nou, dan kan er wel wat af, hè? Mijn vrijheid terug. Okay. Hier ook aanwezig is André Rauwvoet, voorzitter van, van het samenwerkingsverband van GGD's. Ja, hoe staat u hier als u aan de ene kant de mensen uw locatie op ziet lopen en aan de andere kant de collectebus van Giro 555? Nou, het komt ook wel mooi bij elkaar. Hè? Het doet natuurlijk goed om te merken hoe graag mensen een vaccinatie willen hebben. En het is fantastisch als we zien dat we echt nu in een enorm tempo aan het prikken zijn. 100.000 mensen op één dag die we tegenwoordig prikken. Alleen al de GGD'en en dan nog in de ziekenhuizen en de huisartsen. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws. Want dat is de manier om het vaccin, om het virus eronder te krijgen in eigen land. En tegelijkertijd zie je dat het nodig is dat we ook om ons heen kijken naar andere landen. Maar Jon Koopman zei het al, het virus zal nog lang onder ons zijn in de wereld, zolang niet alle landen ook gevaccineerd zijn. Dus zowel uit solidariteit, maar ook uit welbegrepen eigenbelang. We willen met elkaar dat dit virus ons niet meer kan schaden. En daarom doet u ook mee met de actie? En dan is het zo nodig. Ja, dan als GGD zeggen we, dan geven wij graag gelegenheid. Attenderen we mensen op de mogelijkheid. Het zou fantastisch zijn als mensen allemaal een kleine bijdrage willen geven, zodat we ook elders kunnen vaccineren. Ja, want deze bus gaat het land door, gaat dus langs vaccinatielocaties, langs bij de mensen waar u van bent en waar u mee bezig bent. Ja, zeker. Ja, hoe denkt u dat de reacties zullen zijn? Ik hoop heel erg dat niet iedereen zal zich hetzelfde bedrag kunnen permitteren, maar ik hoop dat iedereen in staat is en bereid is om een kleine bijdrage te geven om ook in andere landen het vaccineren mogelijk te maken. Dat is zo belangrijk dat we dat doen uit solidariteit. Om ook daar te zorgen dat het virus niet om zich heen kan grijpen. We zien de situatie in India, in Nepal en andere landen. En ik denk, de Nederland een beetje kennende, alle beetjes helpen. Als iedereen een beetje geeft, dan kunnen we heel veel goeds doen. Dat zei André Rauwvoet hier vanuit Utrecht, waar de rij wel ietsje minder is geworden. Maar inderdaad, het een soort lopende bandwerk is hier, dat hier de vaccinaties worden gezet. En nu dus ook wordt gevraagd om iets te doneren aan Giro 555. Voor India en Nepal. U hoorde Mark Hamer. Everything But A Girl, met de stem van Tracy Thorn uit de jaren 90. Missing was dat. Ik heb net even gekeken wat er allemaal zo binnen is voor de kritiek van Jan Publiek. Nou, er kan nog wel wat bij. We hebben nog eventjes eraan, 3 kwartiertjes voordat we dat gaan doen. Dus als u nog vragen, vooral vergeten vragen hebt, aan opmerkingen, ze kunnen allemaal doorkomen via Hekje R1JN op Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1 en reageer daar. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Met de treinwijzer check ik heel makkelijk de verwachte drukte in de trein. En meld ik mijn eigen reis vooraf aan. En als jij dat ook doet, reizen we allemaal prettiger. Nieuw van NS. De treinwijzer. Meld je reis ook aan in de NS-app. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen zin om te koken. En het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo Ping en Klaar. Te vinden in het vriesvak of bestel online bij je supermarkt. Iglo Ping en Klaar. NPO Radio 1. 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is afgelopen nacht verder toegenomen. Israël en Hamas bestookten elkaar met honderden lucht- en raketaanvallen. Door het geweld zijn de afgelopen dagen 35 Palestijnen en 5 Israëliërs om het leven gekomen. De Veiligheidsraad van de VN komt vandaag weer bij elkaar om over de spanningen in het gebied te praten. De website locatefamily.com moet van de autoriteit persoonsgegevens een boete van ruim €500.000 betalen. Op die site kun je verloren familie over de hele wereld opzoeken. Er staan zo'n 700.000 Nederlanders op vermeld, vaak zonder dat ze dat weten. En je vermelding van de site weg laten halen is heel ingewikkeld. De miljoenenschikking die ABN AMRO heeft getroffen met het Openbaar Ministerie vanwege de gebrekkige controle op witwassen heeft stevige gevolgen voor het resultaat van de bank. Over de eerste 3 maanden van het jaar werd een verlies geleden van €54 miljoen. Zonder de schikking was er een winst geweest van €426 miljoen. Het Outbreak Management Team roept het demissionaire kabinet op terughoudend te zijn met het versoepelen van de coronamaatregelen, Want als een versoepeling eenmaal is doorgevoerd, zullen mensen het niet snel accepteren als die maatregel weer wordt teruggedraaid, zegt het OMT. Ze wijzen er ook op dat het aantal besmettelijke mensen in Nederland nog altijd hoog is. Dan het woensdag weerbericht bij Weerplaza. Wouter van Bernebeek. Wouter, hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, op dit moment schijnt op de meeste plaatsen de zon flink. Maar vanmiddag gaan er ook wel wat stapelwolken ontstaan. In het zuiden kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een bui. Maar dat zal veel plaatselijker zijn dan gisteren. Ik denk dat de meeste plekken het gewoon droog houden vandaag. Daarbij is het best aangenaam met temperaturen tussen de 16 en 19 graden. En er staat niet al te veel wind uit een zuidwestelijke richting. Hoe ziet het er voor de rest van de week uit dan? Ja, het lange weekend wordt wel wat wisselvalliger. We krijgen te maken met buien. Met name in de zuidelijke helft kunnen dat de komende dagen behoorlijk pittige buien worden, met ook kans op onweer. Het noorden is wat vaker droog met meer ruimte voor de zon. Maar de temperaturen blijven verder wel redelijk op niveau, met overdag waardes tussen 15 en 19 graden. En ook de nachten zijn vrij zacht met een graad of 9. Wouter van Bernebeek was dat. Jolanda van der Velden nu met file nieuws. Het laatste half uur gebeurde er best wel veel ongelukken. En dat merk je nu op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Nederweert en Gratum een kwartier vertraging. Daar is de rechterreis ook dicht. Opruimwerkzaamheden op de A4 Amsterdam-Den Haag na een ongeluk tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam nog 20 minuten op onthoud. Daar is de linkerreis ook dicht. De meeste vertragingen op dit moment op de A12 Duitse grens Arnhem. Meer dan een uur ben je kwijt tussen Alfred Beek en Westervoort. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer richting Velperbroek kan het beste omrijden via omleidingsroute U79 of U81. Op de A15 ook een ongeluk van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen Alfred Arkon en Sliedrecht-Oost bijna een uur oponthoud. Daar is de linkerrijstrook dicht. En bergingswerkzaamheden na een ongeluk tot slot op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 8 kilometer. Daar is de linkerrijstrook ook dicht. Tuinmeubelen? Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je autoverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je autoverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn met het versterken van customer engagement door branded experiences en seamless digital journeys via onze proven approach van human-centered design thinking. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Het is bijna 5 minuten over 8:30, het NOS Radio 1 Journaal. Wetenschappers van het UMC in Amsterdam die hebben ontdekt hoe het kan dat de ene patiënt heel erg ziek wordt van COVID en op de IC belandt en de ander helemaal niet. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in een gerenommeerd medisch vakblad en ik ga erover praten met Menno de Winter, hoogleraar vasculaire immunologische celbiologie. En hij is een van de onderzoekers, meneer de Winter. Goedemorgen. Goedemorgen. Het heet dan dat u samen met uw collega's het geheim van COVID-19 ontrafeld hebt. Dat is een mooie kop natuurlijk. Maar kunt u ook aan ons leken uitleggen wat u nu hebt ontdekt dan? Jazeker. We waren eigenlijk in het begin van de pandemie al geïnteresseerd in waarom sommige patiënten het na een bepaalde periode, na 10 tot 14 dagen, zo slecht gingen doen op de intensive care. En we bedachten dat op dat moment eigenlijk precies het moment is dat mensen antistoffen gaan maken bij een infectie. En we zijn toen aan de slag gegaan met antistoffen die we konden krijgen uit het Amsterdam UMC COVID-19 biobank, waar een hele grote verzameling van monsters van COVID-19 patiënten ligt. En die antistoffen uit die patiënten zijn we toen gaan testen. En wat we vonden verbaasde ons enorm. Wat we zagen was dat die mensen die het heel slecht deden heel veel antistoffen maakten. En dat die antistoffen ook iets anders waren qua structuur. En wat we ook konden zien was dat als je die antistoffen nou ging testen, dat die antistoffen heel sterke ontstekingsreacties konden veroorzaken. En ja, daarmee slaat eigenlijk het afweersysteem op hol. En dat kan vervolgens bijvoorbeeld de longproblemen die je in patiënten ziet veroorzaken. Maar, want dat is toch gek, want je zou denken dat goed is dat het lichaam die antistoffen aanmaakt. Absoluut, absoluut. Laat daar geen onduidelijkheid over zijn. Antistoffen die beschermen je natuurlijk normaal tegen infecties. En bij de meeste patiënten werken de antistoffen ook prima. En beschermen tegen de infectie en helpen met het opruimen van de infectie. En ook na vaccinatie beschermen de antistoffen tegen infectie met COVID-19. Maar in een heel klein deel van de patiënten gaat er dus iets mis. En waarom dit nou precies misgaat, dat weten we nog niet. Maar er gaat iets mis waardoor ze andere antistoffen gaan maken. En dat is nou juist het probleem dat dat afweersysteem op hol kan laten slaan. Ja. Ik begrijp dat er ook een medicijn is. Tenminste, u denkt dat te weten dat er een medicijn is dat gebruikt kan worden om dit tegen te gaan. Ja, in onze studies hebben we vrij snel ook een medicijn, fostamatinib, moeilijke naam, kunnen meenemen. En wat we zagen, dat is een medicijn dat is goedgekeurd voor toepassing bij andere ziekten, bij bepaalde andere auto-immuunziekten. En wat we zagen was dat eigenlijk die ontstekingsreactie die ontstaan in het op hol slaan van het afweersysteem, dat we dat heel sterk konden remmen met dit medicijn. En dat was dus wat ons betreft heel hoopgevend voor een mogelijke behandeling van dit soort patiënten. Maar is dat ook in de praktijk al toegepast, dit medicijn? Ja, wat nou wel aardig is, we zijn eigenlijk al meer dan een jaar met dit onderzoek bezig. En in de loop van vorig jaar hebben we een deel voorlopige resultaten van ons onderzoek ook al op internet gepubliceerd. En het bedrijf dat dit medicijn maakt, heeft dit vervolgens opgepakt en is klinische studies hiermee gaan doen. En die lopen op dit moment. En de eerste resultaten van de klinische studies, de zogenaamde fase 2 trial, die is een aantal weken geleden gepubliceerd en die ziet er heel hoopgevend uit. Okay. Want wat je ziet in die ja. Nee, ik wil zeggen, want in de Volkskrant schrijft hier ook over vanmorgen, en die citeerde dan een collega van u in Wageningen, of een immunoloog is dat. Die zegt, ja, ik ben enthousiast, maar het is alleen nog wel een kweekbakonderzoek dit. Ja, dat klopt. Wij zijn basale onderzoekers en wij doen fundamenteel onderzoek. Dus we hebben opgehelderd hoe dit zou kunnen ontstaan. En dan is natuurlijk heel belangrijk dat je vervolgens gaat testen, zou dit nou ook daadwerkelijk in patiënten kunnen werken? Maar de studie die dus een aantal weken geleden is uitgebracht, is wat mij betreft heel hoopgevend. Dat was een kleine studie met 59 patiënten, waarvan de helft behandeld werd met dit medicijn en de andere helft kreeg een controlebehandeling. En alle patiënten krijgen de standaardbehandeling die COVID-19 patiënten op dit moment krijgen. En daar bleek eigenlijk uit dat er geen bijwerkingen zijn, of dat die mensen geen last hebben van bijwerkingen, en ook dat de patiënten het beter lijken te doen. Dus er waren minder overlijdens en de mensen lagen ook korter op de intensive care als ze behandeld werden met dit medicijn. Ja. Dus het was een kleine studie, maar het is wel hoopgevend. Dank voor de toelichting, Menno de Winter, hoogleraar vasculaire immunologische celbiologie aan het UMC in Amsterdam. Afgelopen maandag was er een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost, waarbij een kind van 2 gewond raakte door een verdwaalde kogel. Wijkbewoners die zijn het geweld onder jongeren in hun wijk helemaal zat. En ze organiseerden dit weekend een demonstratie. Er zijn ook organisaties die werken aan het geweld in de wijk. I Am Young is daar een voorbeeld van. Daar proberen ze jongeren op het rechte pad te houden middels sport- en muziekprojecten. U hoort een verslag van Josephine Trehi. We willen vooral niet een stempel clubhuis hebben. Het is ook geen hangplek. Giorgio Jans is een van de begeleiders hier. Geef me even een korte rondleiding. Nou ja, zoals je hier ziet is dit de keuken. Ja. Nou, hallo. We koken ook zelf. En dat is niet zo omdat ze dan hongerig zijn, maar dat is meer om het familygevoel te creëren wat ze soms thuis niet hebben, zeg maar. 2 jongens in de keuken zijn lekker eten aan het opscheppen inderdaad. Rijst met? Bruine bonen. Lekker? George vertelt me net over dat iedereen die hier komt een doel moet hebben. Zeker. Wat is jouw doel? Nou, ik heb een eigen kledinglijn genaamd Paid in Full. En wij proberen jongeren in Amsterdam-Zuidoost, maar ook in heel Nederland eigenlijk te empoweren om omhoog te komen. En dat heb jij ontwikkeld? Jazeker. Hier? Hier in Amiens. Huh? En hoe kwam je hier terug? Thuisomstandigheden, armoede, dat gewoon een beetje. Ja. En helpt het om hier... Dat helpt zeker, omdat je krijgt de kans hier om te ontwikkelen. Ja. Om te zorgen dat ze niet het verkeerde pad op gaan. Ja, vooral dat, ja. Want maandag dan weer die shooting hier, die schietpartij. Kan een project als dit voorkomen dat jongeren inderdaad in zo'n situatie terechtkomen? Had dat anders kunnen gebeuren met deze jongeren? Ja, dat kan, want dan zit je met ze in een vroeg traject. En stel dat een van de jongeren hier zouden zijn die met die gedachten goed zouden lopen, dan zouden wij dat al eerder signalementen eerder ontvangen. Heb je die contact niet met ze, dan weet je gewoon niet wat ze doen. Want jongeren komen hier of vrijwillig of worden doorgestuurd door reclassering. Ja, of door andere jongeren meegenomen. Ja. Nou weet ik dat jullie bezig zijn met een muziekproject. Ja. Daar kunnen we zo even gaan kijken, maar misschien kan je er even kort al iets over vertellen. En dat is een muziekproject waarbij we gewoon willekeurige personen bij elkaar hebben gezet. En dat traject is niet alleen gewoon lekker een liedje maken en lekker populair zijn, maar ze leren ook hoe ziet een artiestovereenkomst eruit, hoe ziet een technische rider eruit, Wat zijn de Buma Stemra? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe zet je je bedrijf op als artiest om ervoor te zorgen dat je je royalty inkomsten kan genereren? En dat weten ze allemaal niet. En wat kunnen ze dan met dat soort informatie? Dan kunnen ze echt gaan werken in die branche. Ja, ze raken geïnteresseerd in het feit dat je dus meerdere bedrijfstakken zijn in de muziek dan alleen op het podium staan, zeg maar. Ja. Zullen we even naartoe lopen? Ja, laten we even naartoe lopen. Ja. Ja. Deze edit is klaar. Deze is klaar. Is dit jullie nummer? Dat is het nummer van ons, ja. De jongens zitten hier te editen. Dus daar zijn we heel blij mee. Gewoon echt goed gedaan. Ik had op een gegeven moment ook verkeerde vrienden. Ik had ook zeg maar, op dat moment kon ik ook verkeerde keuzes maken, maar omdat ik zo vaak hier was. En... Wat had er anders kunnen gebeuren? Nou, gewoon, ik kon snel geld maken. Drugs? Weet je wel, gewoon van alles. Maar ik heb zeg maar die keuze niet gemaakt. Maar ik had het wel gewoon voor mijn ogen, ben ik gewoon eerlijk. Met die vrienden, ik zag het wel gewoon gebeuren. We weten allemaal wel een beetje waar we doorheen gaan. En wat hebben we ervaren. En samen proberen we elkaar gewoon te stimuleren. Gewoon met elkaar te delen. Maar ook als we zien van, je gaat de verkeerde pad op of zo. Ja. Zijn we ook zo van, wat ben je aan het doen? Ja, en dan ga je ook wat terecht wijzen, maar altijd uit liefde. Nooit oordelen of zoiets. Nog even terug naar George, de begeleider. Fantastisch project dit hier, hè? Je ziet ook, de jongens zijn er hartstikke blij mee, trots, enthousiast. En dan toch horen we weer zo'n verhaal als afgelopen maandag, die schietpartij. Wat denkt u dan? Dan huilt mijn hart. En dan denk ik van, hoe had dit voorkomen kunnen worden? Ondanks het feit dat we zoveel proberen te doen, weet je, zijn er toch ergens jongeren die ervoor kiezen, omdat ze niet anders weten, om het op die manier te doen. Om een geschil op die manier uit te werken of uit te voeren. Maar je kan natuurlijk nooit iedereen bereiken. Nee, dan zal je altijd zien dat dit soort incidenten eigenlijk overschaduwen van alle goede dingen die er gedaan worden. En dat dit ene ervoor zorgt dat alles weer eigenlijk teniet wordt gedaan. Maar we geven niet op, we blijven hoop hebben. Wij blijven in ieder geval doorgaan. En we hopen dat in samenwerking met de gemeente Amsterdam, politie en iedereen en mensen van de media zoals jullie, dat we in ieder geval de mensen kunnen laten weten dat er plekken zijn waar ze geholpen kunnen worden. En dat gebeurt dus onder meer door deze club. I Am Young heet die stichting. En u hoort een bijdrage van Josephine Trehi. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Een manager van de Britse investeringsbank Goldman Sachs heeft zijn baan opgezegd omdat hij heel veel geld heeft verdiend aan de cryptomunt Dogecoin. De munt werd ooit als grap bedacht naar aanleiding van een meme, maar dit jaar is die opeens heel erg populair. Doordat die munt aandacht kreeg van bekende mensen als Elon Musk en Snoop Dogg is de prijs dit jaar 10 keer zo hoog geworden. En hoeveel de manager heeft verdiend aan Dogecoin is niet duidelijk, maar volgens The Guardian is het dus genoeg om te kunnen stoppen met werken bij Goldman Sachs. De afgelopen week is de koers van de cryptomunt trouwens weer gedaald. En wandelaars langs de kust van Crystal Cove State Park in de staat Californië zijn zich rotgeschrokken toen ze opeens een alienachtige vis zagen liggen op het strand. Die vis van ongeveer een halve meter heeft tanden zo scherp als glas en rare tentakels die uit zijn kop steken. Het bleek te gaan om de Pacific Football Fish, schrijft CNN. En de naam komt van de ovale vorm van de vis. Die komt vrij vaak voor in de oceaan, maar niemand ziet hem ooit, want hij leeft normaal gesproken op 900 meter diepte. En hoe het dier heeft kunnen aanspoelen is niet duidelijk. De spelende kinderen hebben gisteren een granaat gevonden in Groningen. Ze dachten dat het een bijzondere steen was. Een jongetje is met een stok de grond eromheen gaan weghalen en toen bleek het dus een granaat te zijn. Volgens de explosieve opruimingsdienst stond de granaat op scherp. Bij RTV Noord doet het jongetje zijn verhaal. Wat dacht je toen je hoorde dat hij het ook nog deed? Toen was ik best wel geschokt, want als ik hier nou aan had geraakt met de tak, misschien was ik dan wel dood geweest. Ja, op de plek waar de kinderen speelden werden tijdens de Eerste Wereldoorlog Britse militairen opgevangen. Waarschijnlijk komt de granaat daar vandaan. En Omroep Zeeland schrijft over weer een bijzondere coronaverjaardag. Piet uit Zeeland werd gisteren 95 en kreeg een leuke verrassing. Er stond een poffertjeskraam en een draaiorgel voor zijn deur. Piet groeide praktisch op in een poffertjeskraam, dus die verrassing vond hij wel leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Dat is geweldig. Wij hebben vroeger zelf ook een poffertjeskraam gehad. En ze kwamen me op de duur mijn strot uit. Ja, vroeger kwamen de poffertjes hem soms de strot uit, maar nu lustte hij dus wel weer een paar poffertjes. Kijken of er op de weg ook nog wat te poffen valt. Althans, ik begin met het slechte nieuws. Oh, dat is, zijn ze op elkaar gepoft daar? Ergens? Nou ja, dat was al gebeurd. Maar er wordt nu geborgen in het zuiden. Is dat op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 10 kilometer, meer dan een uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Je kan daar beter omrijden via Den Bosch. Goed nieuws over die A12 bij Arnhem. Daar zijn alle rijstroken weer open. En dan nu op NPO Radio 1, de Beatles. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Het is bijna 9:10. Er is crisis in de Republikeinse Partij in Amerika, want dat kan je toch wel zo noemen. Sinds de bestorming van het Capitool in januari is er een impasse ontstaan tussen loyalisten van oud-president Trump en de traditionele conservatieve achterban. Vanmiddag houden de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden een cruciale stemming over de positie van het rebellerende congreslid Liz Cheney. Die nam vannacht al even het woord en zei dit over haar positie. We must speak the truth. Our election was not stolen and America has not failed. Contact nu met correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Lucas, waar gaat dit over? Ja, deze woorden zijn inderdaad niet veel minder dan de waarheid, maar ze gaan Liz Cheney wel haar functie in de Republikeinse fractie in het huis kosten later vandaag. Er is straks een stemming in de fractie over haar positie als bestuursvoorzitter van de fractie. En die gaat ze vermoedelijk niet overleven. En dan blijft ze wel lid van het huis, maar op een veel minder invloedrijke plek dus. En dat komt omdat zij de afgelopen weken deze waarheid, die haar net weer hoorde verkondigen, namelijk dat de verkiezingen zijn verloren door Donald Trump, dat ze die meerdere keren heeft herhaald en haar partij heeft opgeroepen zich af te keren van de leugen dat er fraude is gepleegd bij die verkiezingen en zich dus los te maken van de alom aanwezige macht nog van Donald Trump in de partij. En wat zegt dit dan? Waar staan de Republikeinen dan nu? Ja, zes maanden na de verkiezingen, na die tumultueuze verkiezingen, gaat dus nog altijd die onwaarheid, de big lie, zoals het hier is gaan heten, dat de verkiezingen eigenlijk door Trump gewonnen zou zijn, rond in die partij. En het leek er even op dat een meerderheid in de Republikeinse partij zich van die leugen zou afkeren, hè, na de bestorming van het Capitool. Maar je ziet de afgelopen tijd, sindsdien eigenlijk, hoe Donald Trump vanuit zijn resort in Florida, waar hij woont, toch de partij langzaam weer in zijn greep krijgt. Dat wordt hier geduid echt als een breuk. Een moment waarop de partij echt definitief die afslag kiest en zich dus definitief weer onderwerpt, kun je zeggen, aan de wil van oud-president Trump. En hoe breed gedeeld is dan dat geluid van die Cheney? Of staat ze echt helemaal alleen? Nou, niet helemaal. Er is een handjevol senatoren en ook leden van het huis dat haar wel steunt. Hè. Bekendste misschien wel de oud-presidentskandidaat Mitt Romney, senator uit Utah. Ja, ook onder die partijleden zelf is het besef er wel aan het indalen dat zij een marginale groep zijn in de partij. Dat zij op het moment echt het verliezen van het Trump-geluid. Hè. Er is een groep van 100 republikeinen die morgen zullen aankondigen dat zij zich gaan scharen achter de vorming van een nieuwe partij als de Republikeinse partijleiding niet breekt met Trump. Zij noemen zichzelf het verzet van de rationelen tegen de radicalen in de partij. En zij dreigen dus echt nu een nieuwe politieke partij op te richten. Dus ja, conservatief Amerika bevindt zich in een zeer serieuze crisis. Maar het Trump-kamp en de leiding van de Republikeinse partij wil daar vooralsnog niks van weten en gooit vandaag dus een hoog lid van de fractie dat het Trumpisme wil verwerpen, gewoon radicaal aan de kant. Lucas Waagmeester was dat. 498 kilometer, dat is de afstand van het Pieterpad. De meeste mensen wandelen de lange afstandsetappe normaal gesproken in 20 à 30 dagen, 20 à 30 etappes in ieder geval. Maar ultraloper Addy van der Vleuten die gaat hem in één keer doen. Hardlopend ook nog eens een keer. En dat gaat allemaal vrijdagmiddag gebeuren. Meneer van der Vleuten, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe lang wilt u erover doen? Ik wil proberen om het binnen de 88 uur te lopen. Dat is de huidige snelste tijd die bekend is op het parcours. Ja, 88 uur, waar mensen er normaal gesproken 20 tot 30 dagen over doen. Ja, klopt. Dat is nog een uitgave. Waarom doet iemand zoiets? Ik doe het eigenlijk om geld op te halen voor het KWF. Mijn vader die is in 2019 overleden. En die liep zelf graag het pad. Die wandelde dan een etappe. En die heeft het nooit helemaal af kunnen maken. En nou wil ik het eigenlijk doen voor hem. En omdat ik altijd lange afstanden loop, leek me dit wel een hele mooie uitdaging om dit aan één gesloten te doen. En dan proberen zo snel als mogelijk is. Ah, dat is wel een mooie gedachte, want hij moest dus nog een aantal etappes eigenlijk doen. Dan had hij het hele Pieterpad afgelegd en dat ga jij nu voor hem doen. Ja, klopt. Ja, ja. Helpt dat ook bij de verwerking van zijn dood? Ja, zeker. Normaal, als ik even mijn hoofd vol heb, als ik dan een rondje heb gedaan, dan is het er even allemaal van me af. En ja, nu zal het zeker, omdat hij ook op dat pad zelf gelopen heeft, ook nog een extra emotionele band zijn die er... Die ik dan kan verwerken. Ja. Zeg, dat record hè, waar we het net over hadden, die 88 uur, die is, dacht ik, vorig jaar neergezet. En ik begrijp dat nog een paar lopers een poging gaan doen hè, om dat record te verbeteren. Ja, klopt. Afgelopen maandag is een vrouw gestart. Die heeft helaas al af moeten haken gisteren. En gisterochtend is nog een andere ultraloper ook gestart op het pad. En die is ook proberen om het record te breken. En die is nog bezig? Die is nog bezig, ja. Is dit echt een ding onder ultralopers? De laatste jaren begint het wel steeds meer een ding te worden onder ultralopers. Omdat ja, zeker nu er ook geen wedstrijden georganiseerd worden, is het helemaal hot nu op het moment. Ja. Wat is er eigenlijk zo leuk aan dat ultralopen? Ja, voor mijzelf is het echt grenzen verleggen. Dagen bezig zijn, mooie dingen zien in de natuur en... Daar heb je wel tijd voor, terwijl je aan het lopen bent. Ja, zeker. En, ja, en ook de dingen, als het even minder gaat, dat je toch doorgaat. En jezelf daar een uitdaging in ziet. Zeker achteraf heb je dan een voldoening, neem ik aan. Ja, op dat daarom, moment, op daarom dat moment... leg je ook steeds die grenzen. Als je iedere keer een nog langere afstand maakt, dan is de euforie op het eind nog groter als... dan dat je weer eenzelfde afstand gedaan hebt. Want op 500 kilometer kom je de spreekwoordelijke man met de hamer natuurlijk ook wel een paar keer tegen. Ja, die kom je meerdere malen tegen. Het gaat echt met ups en downs tijdens zo'n lange tocht. Je hebt momenten dat je echt helemaal er doorheen zit en alleen maar aan stoppen wil denken. Maar dan een paar kilometer later kan het goed weer helemaal omgedraaid zijn, dat je weer op een roze wolk loopt, bij wijze van spreken. Want hoe bereid je je voor op zoiets? Wat is een normale ultraloop? Hoe lang loop je dan gemiddeld? Ja, ultralopen begint eigenlijk van alles na de marathon. Dus vanaf 42 kilometer en meer, dan is het een ultraloop. Ik bereid me voor door extreem veel te trainen. Daar voel ik me prettig bij en dat mijn lijf werkt daar mee. Als je zegt van ik ga s'avonds even de deur uit, normaal gesproken doen mensen een rondje rond de wijk, zeg maar. En jij bent een paar uur gewoon weg. Ik train voornamelijk voor mijn werk al. Dus ik zet mijn wekker om 4 uur en dan start ik om 4:30. En dat ik in de ochtends al 20, 25 kilometer gelopen heb. Dan ga ik werken en dan als ik terugkom van mijn werk, dan loop ik s'avonds nog 20, 25 kilometer. En dat zo een paar keer in de week. En dan in het weekend nog langere aan één stuk lopen. Ja, het klinkt allemaal zo makkelijk nu, maar ik word er al moe van als ik er naar luister. Ja, het is een hele opgave. Ja. Ik heb de laatste maanden eigenlijk continu elke week tussen de 150 en de 300 kilometer getraind. Wat is jouw langste loop dan? De langste loop tot nu toe is 260 kilometer geweest in de Ardennen. Okay. Daar liep ik 55 uur aan een stuk. Ja. Dus nu wordt het, minimaal een uur of 30 langer. En ook 240 kilometer qua afstand langer. Dus ik ben benieuwd hoe mijn lijf gaat reageren. Hoe ga je eigenlijk? Begin je in Limburg of begin je in Groningen? Nee, ik begin bij Pieterburen in Groningen. Okay, dus van Groningen uiteindelijk naar Limburg lopen. Ja, en dan de finish op de Pietersberg. Ja. Ja, en dan een beetje begeleiding neem ik aan toch onderweg? Want er zal wat gegeten moeten worden en gedronken. Ja, zeker. Een vriendin rijdt mee met de auto en een bekende van mij met de camper. Dus daar kan ik ook eventueel een douche slapen, omkleden. En eten en drinken daarin wordt verzorgd. Heb ik nog andere ultralopers die delen meelopen. Okay, dus je hebt ook een soort hazen, zeg maar. Zeker voor als het donker begint te worden of weer lichter begint te worden. Ja, dan is het een beetje schemerig. Dus dan als je dan ergens een keer valt of je door je enkel gaat, dan als je dan daar alleen ergens langs een pad ligt, dan is het ook niet veilig, zeg maar. Dus, ja. Nou, heel veel sterkte en vooral veel succes natuurlijk. Ja, dankjewel. Komende vrijdag gaat hij van start. Addy van der Vleuten dus. Het Pieterpad van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg. Meer dan 400, bijna 500 kilometer. NPO Radio 1. Ik zie gewoon hoeveel het gedaan heeft deze hele COVID met IC-verpleegkundigen. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Dan geven ook verpleegkundigen aan dat ze op zoek gaan naar een andere baan. Sven Kokkelman met 1-op-1. Dus u vreest eigenlijk voor het najaar dan een tekort aan IC-verpleegkundigen? Ja. 1 gast, 1 interviewer. Wij zullen ons best moeten doen om dat personeel te behouden. En alle vragen die gesteld moeten worden. En hoe doe je dat dan? Ik denk dat we echt met de overheid in gesprek moeten zijn hoe we hieraan kunnen werken. Zo met van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Fijn, hè? Om samen zo'n mooi rondje te maken. Over mooi gesproken, de begrafenis van Ella's moeder was ook echt prachtig. Ja, het was zo goed geregeld door de uitvaartondernemer. En Ella wist van tevoren precies wat de kosten waren. Wat fijn, zeker. Een uitvaart met een heldere begroting, dat regelt u met de uitvaartondernemers van keurmerkuitvaartzorg.nl. Het zijn de Lentse voordeelweken bij Pearl. Profiteer van 25% korting op alle zachte lenzen. Dus pak je voordeel op merken als Acuvue, Bausch & Lomb, Biofinity en Eyewear. Deze actie geldt in onze winkels en op pearl.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De website locatefamily.com die krijgt een forse boete. En weer rode cijfers voor ABN AMRO. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. ABN AMRO heeft het eerste kwartaal een verlies geleden van 54 miljoen euro. Die slechte cijfers komen grotendeels door de miljoenenschikking met het OM voor de gebrekkige controle op witwassen. ABN moet 480 miljoen euro betalen. Zonder die schikking was er een winst geweest van 426 miljoen euro. De leiding is dan ook tevreden over de rode cijfers, zonder meer omdat er nog weinig te merken is van de economische impact van de coronacrisis. Zo zijn er nog weinig faillissementen. De website locatefamily.com heeft een boete van ruim 500.000 euro gekregen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens staan er rond de 700.000 Nederlanders op de website, waar mensen adresgegevens en telefoonnummers kunnen opzoeken. Maar vaak hebben ze geen toestemming gegeven om die gegevens online te zetten. Het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden is afgelopen nacht verder toegenomen. Israël en Hamas bestookten elkaar met honderden lucht- en raketaanvallen. Hamas zegt dat er meer dan 200 raketten op onder meer Tel Aviv zijn afgevuurd. De meeste werden onderschept door het Israëlische luchtafweer geschud.

Your smile is like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain. And I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep. And there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man. But you don't know what he means to me, Jolene. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Dolly Parton en Jolene uit de jaren 70. 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. De gierzwaluwen. Waar het, gierzwaluwen? Van, ja. Zullen we even een keer luisteren nog naar de gierzwaluwen? Ja. En waarvan ik dus geen idee had, maar nu weet ik dus. Dit is een gierzwaluw. Zijn er populair bij onze luisteraars ook, deze vogels? Want zo liet Maria weten dat het haar lievelingsvogel is. Robert zegt dat hij nu veel minder gierzwaluw in Den Haag ziet dan in zijn 1987. Toen kwam hij net naar de stad daar verhuizen. Maar niet iedereen was blij, want Lau die deelde dat een nestje veel schade aan de isolatie in zijn huis heeft aangericht. En dat werd dus vooral heel erg duur. Ja. Om het af te maken had Arjen ook nog een vraag over de gierzwaluw. Als die eigenlijk constant vliegen, hoe verzamelen ze dan spullen om het nest te bouwen? Ja, want even kijken over die isolatie. Dat is dus het probleem, hè, waarom die gierzwaluwen in de problemen komen. Want we gaan onze huizen steeds meer isoleren. Terwijl zij dus hun nesten maken in huizen, in stenen die eruit liggen. Dus dat is het ding. En die mevrouw die we hadden, die Hanne te Smetten, de boswachter, die vertelde dat die gierzwaluwen eigenlijk alles in de lucht doen. Paren, eten, noem alles maar op. Ja. Ja, en dus ook materiaal verzamelen voor een nestje. Dat zijn dan niet takjes, zeg maar. En dat wordt dus ook niet zo'n nestje als van bijvoorbeeld een merel. Maar veertjes, donsjes en allerlei vuiltjes, dat nemen ze blijkbaar in hun mond. Verzamelen snavel. Ze dat als een soort snavel. Ik zit altijd. Ja, maar goed, daarbinnen dus. Houden ze dat allemaal daar en dan dumpen ze dat ergens en dan maken ze daar dus een nestje. Ja. Je weet intussen in een paar minuten inmiddels wel veel meer over de gierzwaluw. We kan zo bij vroege vogels werken. Ja, en in ons programma wordt natuurlijk ook het laatste nieuws behandeld, maar ook het weer. En Paul, die heeft vanochtend iets gemist. Goedemorgen, Jurgen. Je zei dat we mochten reageren in de app. Het gaat namelijk over het weerbericht. Wat mij opvalt, dat is dat er wel gesproken wordt over het zuiden en over het oosten, maar ik woon in het westen en ik wil ook wel weten wat voor weer het wordt vandaag en morgen. We hebben je, Marco Verhoeven, een keer uitgebreid een college over horen geven. Hoe dat zit met het noorden, het oosten, het westen en het zuiden. Ja, en hoe je het dan noemt als het binnenland is, zeg maar. Ja, nee, dat klopt. Maar vandaag hebben we toevallig het westen overgeslagen dan blijkbaar. Dus Heb jij nog even een vinger in de wind gehouden? Ja. Wat wordt het? Ik krijg een persoonlijk weerbericht, hoor. Het wordt vandaag zo'n 16 graden in het westen. En rond de middag dan vooral bewolking. Morgen ziet het beeld er ongeveer hetzelfde uit, maar dan kan het nog wel iets warmer worden ook. Dus. Ja, we spraken Aristakis. Die heeft zijn droom van een vredige wereld waarin iedereen elkaar normaal behandelt omgezet in een rockopera. Maar die rockopera deed luisteraar Rob aan een ander nummer denken. Laten we eerst even luisteren naar een stukje van Oceans of Love van Aristakis. Daar zingt hij zelf trouwens ook nog een stukje mee. Far in a distant dream, on a misty sky, dancing on moonbeams so light, you played out my fantasy, moments of magic delight, where night and day. Ja, dat is wel een duidelijk beeld, Oceans of Love. En nou ja, Rob die deed het dus denken aan de plaat Eve of the War van Jeff Wayne. Klassiekertje dit. Ja, War of the Worlds, dat is natuurlijk dat hoorspel, hè, van hoe weet je ook weer? Orson Welles, ja, natuurlijk. Ik kon even niet op de naam komen. Orson Welles. Waarbij, dat was nog een hoorspel vroeger. Dus dat was echt nog op de radio. Dat mensen dachten, waar komen de UFO's nou echt met de mannetjes van... En dus heel Amerika in paniek. Later nog eens een keer trouwens in een Nederlandse versie gedaan door Veronica in de jaren 70 met Patricia Pai en Willem Duin die dan de stemmen deden. Dus ja, dat lijkt er wel een beetje op, maar ik vind het niet echt plagiaat of zo. Nee, ik ook niet. Het is een beetje hetzelfde gevoel. Maar nou, ik vond het ook niet heel erg gelijk. Maar goed, dat... kan. Ja, het kan, maar het mag. Ja, het mag, hoeft niet. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Dan gaan we nog een keer kijken of de files al opgelost zijn. Jolanda van der Velden. Het scheelt niet veel. Op één plaats heb je nog zo'n 10 minuten oponthoud. De A58 Breda richting Eindhoven. Er was eerder vanochtend een ongeluk. Gaat nog wat langzaam tussen knopen De Baars en Oorschot over 3 kilometer. In 2006 speelde Frank Korpershoek zijn eerste wedstrijd voor Telstar. En vanavond zijn laatste tegen Ajax 2. Want daar vanavond neemt hij als speler afscheid van het betaalde voetbal bij de Witte Leeuwen. Want dat is Telstar, hè. Ja, goed, een heel voetballeven spelen dus voor dezelfde club. Nou, kom daar nog maar eens om in het hedendaagse voetbal. Hij is wel tot vandaag een van die namen die we daarbij kunnen opschrijven. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Even de statistieken. De hoeveelste wedstrijd speel je vanavond voor Telstar? Ja, die vraag is me al vaker gesteld. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet, maar volgens mij de 386ste. 386. Maar het kan ook 387 zijn. Laten we 386 houden. Je bent niet iemand die dat allemaal tot achter de komma bijhoudt in boeken en zo? Nou, tot het moment dat ik het record pakte wel. Daarnaast eigenlijk een beetje verslonst, maar laten we het op 386 houden. En hoeveel doelpunten heb je gemaakt in die 386 wedstrijden voor Telstar? Ja, dat is wel een pijnlijk puntje. Niet zo heel veel. Ik geloof een stuk of 15. Officiële doelpunten in de competitie. Dus dat zijn er een stuk minder dan wedstrijden. Ja, maar ja, goed, jij bent verdediger, middenvelder. Dan kom je natuurlijk minder in scoringspositie over het algemeen. Laten we daarop houden, ja. Ik ben de hele tijd middenvelder geweest. Nee, ik heb heel veel jaren op middenveld gespeeld. Pas de laatste jaren naar achter geschoven. Het zijn er 15 geworden. Ja, maar jij bent een dienende speler. Ik probeer het een beetje te verkopen, hè? Ja, graag zelfs. Nee, ik ben inderdaad een hele taakbewuste speler geweest die veel voor anderen heeft gedaan. Laten we daarop houden. Anderen in scoringspositie heeft gebracht. Hoeveel gele kaarten, hoeveel rode kaarten? Oh, gele kaarten, daar kan ik wel een muurtje mee behangen. Zeker in het begin van mijn carrière ging dat nog wel eens mis. Maar de laatste jaren ben ik een stuk netter geworden, gelukkig. Ook maar 2 rode kaarten, 1 directe en 1 keer 2 keer geel. Dus dat valt echt wel mee, volgens mij. Ja. We hadden het hier van tevoren even over. Want er is een mooi lijstje waar jij dus ook op staat. Van spelers die nog inderdaad van begin tot eind bij hun club hebben gespeeld. Het zijn er niet zo heel veel. Ja, ik denk dat ik het lijstje ongeveer ken. Een Swinkels van ADO zit al heel lang bij zijn club. Bram van Polen, waar ik ooit nog mee samen heb gespeeld. Een jaartje of 16 terug. Pek Zwolle, hè? Ja, dan kom ik denk ik al, of misschien zit ik daar wel tussenin, dat weet ik niet zeker. Bij Utrecht heb je nog Van der Marel? Van der Marel, ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Ja, het is vrij uniek in deze tijd, waar spelers toch vrij snel van club hoppen. Denk ik dat het redelijk bijzonder is dat een speler zo lang bij een club blijft. Maar al die aanbiedingen die je hebt gehad, die heb je dus afgeslagen? al die aanbiedingen heb ik afgeslagen om bij de mooiste club van Nederland te blijven. Ja. Nee, maar even serieus, is er wel eens belangstelling geweest? Ja, goed. Door de jaren heen zijn er natuurlijk wel clubs geweest waar ik een mooi stapje had kunnen maken. Maar blijkbaar is er altijd iets geweest waardoor je die stap niet maakt. Niet interessant genoeg. Of, ik ben ook 4 keer geopereerd geweest aan mijn knie. Dat heeft natuurlijk ook niet geholpen. Mijn beste periode gehad op een wat oudere leeftijd. Dus dan staan ze ook niet meer te springen om een speler over te nemen. Dus ja, tussendoor is er eigenlijk altijd wat gebeurd waardoor ik die stap niet heb gemaakt. Maar is dat dan door buitenaf bepaald? Hè? Dus clubs namen dan uiteindelijk niet het risico, weet ik, wat het dan in hun... Of was het ook jouw Telstar-hart wat klopte en zei van nee, dit ga ik niet doen? Nou, het is denk ik beide geweest. Vaak hoor je het niet als een club niet die beslissing neemt. Dus dat durf ik niet te zeggen, maar dat zal er ongetwijfeld geweest zijn. Maar ik heb het hier zo naar mijn zin gehad. Ik woon hier echt letterlijk 5-6 minuten lopen vandaan. Ik heb me altijd mogen en kunnen ontwikkelen bij deze club. Dus ja, dat is ook wat waard geweest. Ja, en uiteindelijk heeft me doen besluit om bij Telstar te blijven. Wat is er zo mooi aan Telstar? Want dat is een, ja, iedereen die het voetbal een beetje volgt heeft, kan niet tegen Telstar zijn, laat ik het zo zeggen. Nee, ik moet zeggen dat iedereen die ik spreek heeft altijd wel een bepaald gevoel bij Telstar. Heel vaak vergeleken met cult. Al is dat ik wil niet zeggen vies woord bij ons binnen de club. Maar we willen het ook vaak over voetbal hebben in plaats van over de randzaken. Maar Telstar is wel een bijzondere club in het voetballandschap. Ik denk dat het een eigenzinnige club is met een bijzondere een algemeen directeur. Pieter de Waard, ja. Die op ludieke wijze toch vaak de club in het nieuws houdt. Zelf nooit naar de wedstrijden kijkt, heb ik wel eens gehoord. Of liegt hij dat? Nee, dat klopt. Hij heeft wel eens een keer om een hoekje gekeken, inderdaad. Maar de meeste wedstrijden die kijkt hij in zijn kantoortje. Of is hij aan het werken, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik weet niet wat het precies is. Maar hij is dan andere dingen aan het doen dan de wedstrijd kijken. Ja, dit heeft ook weer de spanning te maken, geloof ik. Dat hij het gewoon niet aan kan op een of andere manier. Dat zal het zijn, dat weet ik niet. Wat is de mooiste wedstrijd geweest die jij voor Telstar hebt gespeeld? Dat zijn eigenlijk twee. Dat is een paar jaar geleden de nacompetitie tegen de Graafschap thuis. Uitverkocht huis. De Graafschap, een club waar onze club een band mee heeft. Die wonnen we met 3-2, waardoor we met 1 been in de finale van de play-offs naar de Eredivisie stonden. Helaas ging de tweede wedstrijd wel mis, maar die thuiswedstrijd was legendarisch, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en dat is de bekerwedstrijd geweest tegen Ajax. Iets waar ik... bij beide clubs heb ik mooie gevoelens. Maar even voor de goede orde, je bent jeugdtrainer, hè, bij Ajax? Ja, dat klopt. Sinds 2 jaar ben ik ook jeugdtrainer bij Ajax. Ik heb de kans gekregen om daar bij de middenbouw mee te lopen. Toen daar verschillende teams. En toen kwam Ajax uit de balletjes gerold voor de bekerwedstrijd. Ik weet niet eens welke ronde dat precies was. Maar dat was wel een bijzondere wedstrijd. En daar mocht ik ook nog een goal maken. Dus die staat ook wel in mijn geheugen gegrift. Ja, ja. Ik neem maar dat je vanavond gewoon speelt, toch? Ja, ik ga zeker beginnen. We hebben wel eens de grap gemaakt, al moet het met kruk of een rolstoel. Maar ik ga deze wedstrijd zeker beginnen om het op een goede manier af te sluiten. Want het blijft wel heel apart zonder fans. Maar weet je wat ze gaan doen eigenlijk? Want, ja, ze gaan daar natuurlijk wel bij stilstaan. Ik wil laatst op de site over jou een clubicoon zoals je ze nooit meer ziet. Onze Frank. Er is geen publiek bij vanavond natuurlijk. Nou ja, ik weet officieel nergens vanaf. Maar ik weet wel, ik loop altijd naar het stadion. Via een bepaalde route. En ik moet nu die route pakken op een bepaald tijdstip. Okay. En ik moet per se die route pakken. Okay. En ik weet ook wel dat er wat dingen in het stadion gebeuren. Dus er gaat wel wat gebeuren. Ja, er komt waarschijnlijk iemand uit de bosjes ergens of zo. Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. Ik heb niet zoveel zenuwen de laatste tijd bij wedstrijden. Maar vanavond moet ik eerlijk zeggen dat het toch wel een beetje spannend is. Omdat je gewoon niet zo goed weet wat er gaat gebeuren. Ja. En jij speelt al jaren met nummer 6. Moet dat nummer nou gewoon met pensioen, vind je? En ergens in het stadion hangen? Dat is wel gebruikelijk bij de Amerikaanse sporten. Ja. Dat er een nummer in retirement gaat. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat heel mooi vind dat mensen daaraan denken. Maar dat voor mij niet per se hoeft. Ja. Ik zou het heel mooi vinden als dat wel gebeurt. Maar als er volgend jaar iemand met nummer 6 speelt, dan ga ik net zo hard juichen voor die. Ze gaan vast iets moois voor je bedenken vanavond. Veel succes. Dank voor het gesprek. Dank je wel. Veel plezier. Hoi. 1, 2, 3 voor de dag. Ja, blijf even bij voetbal, want de Graafschap krijgt vanavond thuis tegen Helmond Sport een tweede kans om te promoveren naar de Eredivisie. Vrijdag mislukte dat nog toen de superboeren tegen Jong Ajax niet verder kwamen dan een gelijkspel. Israël en de Palestijnse gebieden, daar is het opnieuw mis. Een nacht vol geweld. Van beide zijden zijn raketten afgevuurd en ook kwamen het op sommige plaatsen tot rellen. De komende uren en ook de komende dagen is het vooruitzicht onzeker, zegt correspondent Ankie Reggers. Iedereen die probeert dus daar in de buurt te blijven van bijvoorbeeld een parkeergarage ondergronds of in het trappenhuis van een woning. En dat de kinderen die blijven dus natuurlijk ook allemaal thuis. Dus de hoop is dat er iemand gaat bemiddelen. Egypte heeft al pogingen gedaan om te bemiddelen tussen Israël en Hamas, maar dat heeft tot nu toe tot niets geleid. In de Tweede Kamer is vandaag het debat over het eindverslag van informateur Cenk Willink. En politiek verslaggever Wilco Boom gaat dat natuurlijk volgen. Wilco, wordt dat dan ook weer een debat over Mark Rutte? Ja, daar mogen we wel van uitgaan natuurlijk. Een debat over Rutte en met Rutte, want hij doet zelf mee als fractieleider van de VVD. Maandag kwam Rutte met zijn vernieuwingsideeën voor een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Meer ruimte voor debat, een kort regeerakkoord, minder strakke coalitieakkoorden. De VVD-leider kwam daarmee in de hoop vertrouwen terug te winnen. Hè. Het vertrouwen dat hij is kwijtgeraakt door het toeslagenschandaal en zijn uitspraken over Pieter Omtzigt. Hij overleefde toen maar net een motie van wantrouwen. Nou, die ideeën die hij maandag presenteerde, die hebben volgens de andere partijen weinig om het lijf. Ze reageerden daar heel zuinigjes op. En vandaag zullen ze hem stevig over die plannen aan de tand gaan voelen. Ja, en hoe gaat het verder met de formatie? Nou, in de loop van het debat komt er een voorstel om de voorzitter van de SER, Mariette Hamer, van de PvdA, te benoemen tot informateur. Zij is dan de opvolger van Herman Cenk Willink, de eerste informateur, ook al van de PvdA. Nou, en Hamer die zal dan volgende week beginnen met gesprekken met alle lijsttrekkers en gaan onderzoeken of er overeenstemming te bereiken is over een aantal hoofdzaken voor de komende jaren. Dan moet je denken aan de aanpak van het economisch herstel na de coronacrisis. Ook aan het klimaatbeleid, aan de democratische rechtsorde. Nou, met het werk van Hamer begint de formatie dan echt een beetje inhoudelijk te worden. Bijna 2 maanden na de verkiezingen. En begin juni moet duidelijk worden of haar inspanningen ergens toe gaan leiden. Dat was Wilco Boom. Gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Nou, je hoort het genoeg te bespreken ook voor ons politieke panel. Straks tussen 10 en half 11. Floor Bremer van RTL Nieuws en Wouter de Winter van De Telegraaf zijn er dan. Met al die ingrediënten die Wilco net al voorschotelde, gaan we dat natuurlijk analyseren verder en bespreken. Terwijl dan ook het debat begint. En Johan Kenkhuis, oud-Zwen-kampioen, is onze spraakmaker van vanochtend. En die zal toch wel blij zijn met die persconferentie, want hij heeft een eigen zwemschool. Dus voor hem betekent het ook eindelijk weer dat hij open kan. Niettemin zijn er zorgen, want de afgelopen jaar zijn heel veel mensen gestopt met sporten. Dus hoe die weer aan de bak en aan de beweging te krijgen, dat gaan we straks bespreken. In Spraakmakersbus, iets na 9:30. U krijgt eerst een overzicht van het laatste nieuws van Kirsten. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen.